نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درہم پارا سورة عمران کی دپن لسم آیات مبارکنا نوے درس دے قل او فرمایا او نبیوکم آیا خبردار ندرکم تاسوتا بخیر من ذالکم پاور سرد دینا مخکی گراغ سیزونا ذکر کل چیغا اکثر دین رکاوٹ جوڑی گی لکه بی بیانې زامن او مالونا سورلی او فصلونا او زناور نو ذالکم کی دغا مذکور او سیزنو تا اشاره دا او فرمایا آیا خبر ندر کم تاسو تا بخیر من ذالکم پا غور سرد دینا للذین دعا کسانو دپار اتقو چه غیزان د شرک نه بس بچ ساتل دي ځان د شرک نه بس ساتل دي للذین اتقوا عند ربهم جنات د پار د هغه کسانو چې غي تقوا دار دی او د الله نه یری دلیلی او ځان د شرک نه بچ ساتل دي عند ربهم پنځ رب دا وی جناتن جنتن دی داسی جنتن تجری روان بی بهیږي وا من تحتها الانهارو لان دې د باغات او محلات داغنا نهرنا خالدین فیها مشوید پدی کی وازواج متطهره بیبیان وی پاک کړشوی د هر عیب ظاهری او باطنی نه پاک وی امخ کی تفصیل تیر شو کدا جنتی بی بیانی او حور العین دی ناغی پی دائشی دا حرسن پاکی دی او کمرات تی دا دنیاوی مومنانی مسلمانانی بی بیانی شی نو اللہ بی دا حر عیب نپاکی کی وردوان من اللہ دا دا طول نعمتونو دا پاسی او نعمت ذکر کو او رضاون کی بید اللہ دا طرفنا اللہ بد جنتیانو نرازی او خوشحال بید ادا پٹولو نعمتنو کلوی دے لکا رست براشی وردوان من اللہ اکبر او رضاون کی دا اللہ دا طرفنا دا ٹولو نعمتنو دا جنتنا لویا دا والله بصير بالعباد الله لذن کے دے پخفل بندگانو اللهم اجعلنا منهم الذين يقولون ربنا اذا الذين نعد يا بدل دے داغل الذين اتقوا مخننا دا غی د پاره نعت دی یا بدل له اسو کوئی د الذین موصول فموز عرف کنه هم الذین دا مؤمنان هغه کسان دی یقولون شدی وای ربنا ایزمونگ رب اننا آمنا بیشک مونچی مون ایمان روڑے دے فاغفر لنا ذنوبنا نبخنو کی مونتز موند گناہن و جرمنو وقنا عذاب النار بچو ساتھی موند عذاب دورنا الصابرین دا الصابرین دې کې صفات ده د للذین اتقوا ظارا یا دا منسوب ده بنا بر مدح ویزس ز مدح بیانوم د صبرنا کو چې دا غید الله پتا بدارو صبر دې او دا اللہ دنا فرمانونے صبر دے او دا دنیا پا تکلیفونے صبر دے والصادقین او اغرشتینی پخپلو نیتونو کی او پخپلو اقوال و افعالو کی والصادقین اغرشتینی پخپلو خبرو بناگانو کارونو کی والقانتين او ثابدار والمنفقين او مال لګون کی خپل مالونه لګی کو واجب دی او کون کاغذ دی واجب او فرض دی او کنفلی والمستغفرين بالاسحار او بخن غختن کی دی پاغا او کاتو ز پیشمنی کی اسحار جمع و د سحرن او دیتا وی اواخر اللیل بخن غاڑی دا اللانا بالاسحار پاغا او کاتو ز پیشمنی کی ورا پښمنی کې لکه مصفکار دې دعا نو پخپل ګناهونو جڑا فریاد پکار دې بعض علما د استغفار معنا سکرل مصلینا بالاسحار تام د سلفون منقول لا وې مسکې فوقات د پښمنی کې د بعض سلفون دا منقول لی والمستغفرین بالاسحار سوق دې هم الذين يشهدون صلاه الصبح دا هغه خلق دي چې د عيد سبا د جمع په مسکه حاضر وي ابن عمر رضی الله عنه بشپشو ګیرکا او بیا به نافعت وي اخر کې د دې سترګو نظر کم شوه وی بیا نافع پښمنه لیکنه ناغو اله پښمنه نه بیا به مشورو کو رجی کل آغبور تے پیشمنے دے نکی بناستو یستغفر اللہ تعالی ویدو حتی یصبحا یا بے سبارا خطو پور استغفار وی او دعا بے غختا بہترین وقت د دعا او د استغفار دا وقت د پیشمنی دے دی وخت کې الله اسمان د دنیا ته کمایلی کو بجلاله نزول فرمای او باقاعده واز راضی هل من سائل هل من داع هل من مستغفر دا اوازونه راضی لګره پښمنی کې سړې د خپل ګناهونه خپل عیبونه مخله کوي او د خپل رب نه دی سکای پناه دی غواړي علما لیکلي کم نه کم یو یا زلی استغفار او توبه دی او باسي او چا چې پښمنی کې استغفار او توبه ویسي نو دی آیات دلان دی براشي ور الله داد چا صفاتونه ذکر کوي نمونه نه دی غستی ویز تعریف کوم د صبرنا کو او ز تعریف کوم د صادقینو او د قانتینو او د منفقینو والمستغفرین بالاسحار. دی وخت کی دعا ډیره قبلېږي او دا ور دی وخرا پاسې دل په نفس باندې ډیر ګران دی ډیر ګران دی. نو د شیطان ملا فما تھی نفس د قابود نان دی راضی ای وی کده چا نفس شرک شي ادل پته د جمان کول نفریزی او ټول او رز شپمی گناهونو کې اخته کوي. نو که نفس خواب کوي نو دې دې تهجد مسکای لکه د آیات کیو ترجمه دا دا ان الناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مخيلا وید شپیرا پور تکیدل دا ډیر فائدہ ور کوي د نفس په قابو کولو کې. نفس د قابو د لاندې راځي نو دا یو بهترین وقت د پشپکه. الله دې هر چا له دې د عبادت او د جړه توفیق ورکي. وګوره امت به موږ بخلاصي ګم په استغفار باندې. اهل الملك دی وي زموږ د نجات دو سيزونه سورو یو خلاړو د الله د حبيب وجود. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله اذا عذاب نوركم او حالان کې حبيبتا سپک موجود وي. نه خود دنیا نه لاړل رخصت شول اوس یو شی پاتې دی د عذاب او د مصیبت د پارا صحیح استغفار او صحیح توبه. امام مکحول مشهور تابعی دی لوی شان دی. دیوې ک په امت کې پینځل لس کسانی او دای روزانه په سچ باندې پینځویش کرتا استغفار وای نو الله بدا امت په عذاب نرانی سی. غور صحیح استغفار وای ما تاسو له مخ کې ویلی مونږ توبه او باسو خزان سره ټگی کوو صبره ابن دی او صبره نقصانات دی صبره پر دی حقونه دی. نو زه د سار نه تر ما خامو پر توبه او باسو پر دی حق نه ورکو دا خو توبه نه کنا. امت کې ک پینځل لس کسان وی او دې روزانه پینځه ویش کرته صحیح توبه وباسي نو د دې د وجه نه په خلکو به معذاب ناراضي صحیح جڑا والا چې امت کی وی او صحیح توبه والا په امت کی وی نو بیا عذاب نه ناراضي. اککله توبه استون کینی نو بیا ګور عذاب نه ناراضي ابیا مصیبتو ناراضی. ابراهیم ابن حاتب عن ابیه وی اوی ما دیو سڑی نو آوری دل پیشمانی د جماعت پا گٹ کی تیارو و پخوا جماعتونو کی درنا سے انتظام نو آج جماعت گٹ کی جاڑی یا رب بی امرتنی فاتوعتو کا وَهَذَا سَحَرٌ فَغْفِرْ لِي رب حکم درا لکڑے و نماستا تھا بیداری اختیار کڑے آدا پیش منے دے نبخن را لوکی ویچی رنا شومی قتل فیضا ہوا ابن مسعود. ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا اللہ ذکور پا گٹ کی ناستا او پخپلو اعمالوی اللہ تجڑل تش پجب او استغفار نا زړبم متوجی وی او چې تو ګوري چې آیا زدا استغفار پس چوام او زدا توبه پس چو باسم لګره ک پس ای صدق سره توبه او استغفار وی د الله عذاب بن راضی. دلته علماء د لقمان حکیم رحم الله قول ذکر کړي وی وقال لقمان لابنه یا بني لا يكن الذيك اخش سمن کا ينادي بالاسار وانت نائم. چونکه دا حکیم د حکمت خبره وکولې وی اے بچیا چرتا شرک در نو خیار نشی تو خزان تا اشرف المخلوقات وے چرتا شرک در نو خیار نشی اغا پا پیشمنی کی بانگو نوائی اتو داو غافل اپروتی ور آغم وقت پی جندل دے او تا غافل اپروتی یا بنی لا یکن الدیکو اکیس من کا ینادی بالاسحار وانت نائم وانت نائم او تو دی دا ګور بهترین وقت دی د استغفار د پارا او دا په نورو آیاتونو د قران کې مراغله نه نورو آیاتونو کې د دې ذکر راغله وګورې سوره زاریات کې موي سورہ زاریات دو اشتم پارے پاول کے رازی داغی آیاتو گو رئی دشپگ اشتم پاخر کے دا آیاتو گو رئی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ دخپلو بندگانو متقیانو وَاُصَابْ ذِكْرْ كَئِ اور اپنی لسم آیات کی ویلیو اِنَّ الْمُتَّقِينَا فی جنات و عیون وی بیشک پرزگار پا جنت نو چنو کے بھئی وی دا سوک دی نو دا غی گن صفتو نے ذکر کری وی و بالاسحار هم یستغفرون او پا اوقاتو دا پیشمنی کے دی دا اللہ نا امیشہ بخن غواڑی هم یستغفرون جمله اسمیه ذکر کا یورز ندا دوارزی ندی امیشه پیشمنی کی پخپل گناہونو جاڑی نگور دا دا پرزگار و تقوادار و غحال ذکر کنے دے اللہ دی منگو تا سنپدی کراولی اللہ نغواڑی چی او دو رکاتو سلورو لپیشمنی کی سر را پاسی او پخپلو گناہنو جاڑی شاہد اللہ مخ کے اصولو کی مویلیو چی شاہد پگنو مانا گانو رازی علام ابن قیم رحم اللہ د سلفو عبارات ذکر کنینی وی شاہد سو کوئی پمانا د قال دے سو کوئی پمانا د حکم ده سو کوئی پمانا د قدوا ده اسو کوئی پمانا د بیان ده شاهد الله الله فی سلکنی الله فرمایلی دی انه چ بیشک شاندا ده لا اله الا هو نشت ده عبادت او بندګی مستحق و وجود کې په حق سرا الا هو مگر یو الله دې او کچا جوړ کړی دی ونه غټي قبرونه ناغا د ځان او باطلي طریقې سره جوړ کړی معبود فی الوجود به حق نشته مگر الله دې والملائکۃ ملائکم گواہی کړي و اول العلم خاوندانو دې لم اولو للم نمراد انبیاء علیہم السلام و علماء دیب او دا ټول مفسرین دلتویلی امام ابن کثیر وی وحاذی خصوصیت عظیمت للعلماء فی هذا المقام دا یولوی خصوصیت دے دو علماء دا پار پدیزے کی چګور الله د وحدانیت په گواهی کې د دای گواهیم پیش کا او ذکر کا وګور دا گواهی په خلکو حجت جوړ کو وره مسله دا د وې د لوی خبره د پاره گواه لوی وي وړوکه گواه د لوی خبره د پاره ني نو د الله په دین کې د ایمان او د توحید نه لوی خبره نشتا او د توحید بار کې خپل گواهی پیش کا د ملائکو گواهی پیش کا او د علم د خاوندانو گواهی پیش کا دا یو لوی فضیلت امام قرطبی موی فی هذه الآیا دلیل علی فضل العلم و شرف العلماء دی آیات کی دلیل لے پا فضیلت د علم او پا شرافت د علماء ذکر که دا علماء نسوک لوی بل سوکوے نو اللہ با دخپن نمو دا ملائکو سراغ پی وسکنے وین ورد علماء نمیم د خپل ځان سره پی وسکو ذکر علماء وارثان د پیغمبرانو دی قائمن دا منسوب دی بنا بردی چی حال موکد دی د اسم دا اللہ نشہد اللہ کی اللہ دی داغین دا حال لے یا لا الہ الا ہو کی دی دیہو نحال لے او دا قائمن تفسیر مدارک کی وی دی دے کی پمانا د مقیمن نے اے قائمن بالقسط مقیما للعدل اللہ قائم پدا سے حال کی چی اللہ قائم ان کے دے انصاف لرام لا الہ الا ہو تکرار د تاکید نپار دے کله تکرار د تاکید د پار راضی اباز علماء دا سی ویلی چې اول حلت محل الدعوا دا ول لا اله الا هو دا وا او دا دویم حکم دی دا دویم حکم دی اباز علماء د تکرار د فدا سکری وی الاولا وصف و توحید دا اول لا اله الا اللہ وصف و توحید دے والثانیت رسم و تعلیم تعلیم سنگرے ایچکل لا اله الا اللہ دے نقول لا اله الا هو العزیز الحکیم لا اله الا هو نشته بل دی عبادت او بندګۍ مستحق مگر د الله دی العزیز د الله زور اور دی غالب دی الحکیم او خاوند حکمتونو دی ان الدین عند الله الاسلام دی آیات کې ګوره دو خبرو ته سوچ کوي یا خدا جمله مستعنفرا زال جمله لا دیم دار چدا بدل دے د لا اله الا هو نا مونږ اصول کی ویلو موجود قران صدا د توحید ټول اقسام بیان نه او د شرک د ټول قسمونو رد کئ نو دا آیات مم دلیل کی پیش کړو او زمونږ داوا ال ثابتې ده چې دا دین ان الدین کې دین بدل شي د لا اله الا الله ان الدین بشک دین کم دین چې هغه په لا اله الا الله کې بیان شو عند الله الاسلام پنځ د الله باندې اسلام نه ور ټول دین او اسلام په لا اله الا الله کې را بن کو دا نور سمره خبري موضوع لکه چې توحید په کامل شي زکات ول ورکه چې توحید په کامل شي روزه ول نسی چې ایمان په کامل شي نو دا ټول د مکملات د ایمان ندي اصل مقصود د دین خلاصه سره لا اله الا هو ومختلف الذين او اختلاف نو کړه هغه کسانو او تل کتاب چور کړه شیو کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس د دین چراغ له دوی ته علم چې دا خبره حق ده دا اول اختلاف کولو بغیم بینهم د وجد کینی او د حسد نه پخمل منس کې دا شان یاد در لمخ کی سوره بقره کې تیر شولی کې یاد 213 نمبر ال تمون تفصیل کو چې درې خبرې دي هر دور کې د حق او مسلو کې اختلاف شا کړو او کله کړو اولې کړو اوای یا دي زلا هر دور کې د حق د حق او مسلو اختلاف شا کړو او کله کړو اولې کړو نو دا آیات وای هر دور کې د حق او مسلو کې اختلاف د دغه دور علما شو کوي ناکار مليان ويره پويږي بنا وینا مم الا مم بعد ما جاءهم العلم سرد پوهنا ويدا داسو لیکي بغيم بينهم کینا او حسد ده بينهم ذکر کو وي سم دي کینه او حسد پزړه کې ورته سم جالي چولي اسمع اغی پکی سی بغیم بینهم د وجد کینی او حسد نکینا او حسد سو یره وی کوم حکومتو نو بیا خو زمون مشری خلق نه منی او بیا خدا سو پیغمبر چه حق بیان نه نو ټول خلق بدویتا متوجی شی یادا مونږ لچې د باطل د وجې نه خلق سرا کای نو که مونگ ده حق تایید کو نو توجه بز مونگ نا دی نور خلق تلاڑشی دا کینا او حسد دیتا سو گو رئی دا امت پا ڈلو کی تقسیم دی توجه بنا اولی اوزے کی گی نا دا هر ڈلی مشروعی چه ما خوصو ٹھولے جوڑ کنے اده دی پیسی میسی مال رازی از پی بریتم د مشرعی تاوم نوکو زوام دا بلدر مسلمانان او حق دی دارانا چتا تس نس نشی دا دی ڈلبازی بنیادی خبر دارا بغیم بینهم دا وجد کینی او حسد نپخ پل منس کی ومن یکفر بی آیات اللہ حرغ چاچ انکارو کد اللہ دا یاتننا فإن الله سريع الحساب بيشك الله ډېر زر حساب کون کې نه او د سريع الحساب تفسیرو نثیرو و تاسو کې مخکې درس چا کتلې وای ما درې مخکې درس هم ګوره یا مخکې درس چا کتلې تاسو جو وعده کړو وای یا بیا وای زلزلہ راځي زلزلہ پر راځي نه چی جماعت کے ناس تی وعدہ دیو کہ وقتی درس گور موسد اکے عمل پی نکے وعدہ مکڑی وکنا اب آئی اپا کم دیکی مکڑی وکنا قرآن مخلو مخمم قبلی لو لالاس مو اوچت کرو اوز بیا اوچت کئی ذکر اغلی دیلی بیا اوچت کئی چونو گوری کچا اوچت نکو خواہ کچا اوچت کئی تا خیلہ سوچت کئی یوں با مخی درس گورو گور کچا سر چانی ایتا اوچت نکو ارادہ دی دون نشتا نوې درس بګورې ګوره که تاسو کتلې نو سريع الحساب کې وو تاسو امتحان وې د دې غنې معنا غانې درته سوره بقره کې تیرې شوې دې درس کې خو تکرار ني تاسو ګوره زنانم مخ کې درسونه ګورې فإن الله سريع الحساب الله زری صاحب کولو والد یو د دې تفصیل تیرو فإن حاجو کا کچری دای جگړی کویتا سره حبیب په بارد توحید کې فقل اسلمت وجهي لله او فرمایا ما تا به کړه د خپل ځان لله الله تا ومن تبع او سوق چې زما تا بيدار وي نو دیبم ځان الله لتا به کوي امام ابن کثیر ذی آیات په تفسیر کې وایي چې دا آیات دلیل ده چې رسالت د نبی علیه السلام عام ده يهود لم ده نصارا لم ده بیا غوي وهذا ثبت تواترا دا خبره د قران په نصوص قطعیه او سره تواتر سره ثابت را چې زمونږ پیغمبر علیه السلام دیو زمانه د پاره نو تر قیامت د تمام انسانیت او جن لپاره پیغمبر دی. وګوره که چا دا شی وي چې زی پیغمبر منم خو تر قیامت نه منم بیا هم کافری شابهږي. که چا دا شی وي چې زی پیغمبر منم خو تر قیامت پورې پیغمبر نه نه وګوره د الله حبیب چې تر قیامت پورې او دای رسالت عام دی دا خبره تواتر سره ثابت ده. وقل للذین او فرمایا هغه کسانو ته حبیب او تل کتاب چې ورکړې شوه دې ته کتاب ول امین او دی امین تا دینه مراد اغا رب د مشرکانو دی اسلمتم آیا تاسو اسلام قبل وی استفهام دی او استفهام تقریری دی مقصود د دین امر دی اسلمتم یعنی اسلمو آیا تاسو اسلام قبل وی یعنی اسلام قبول کئ فان اسلمو ک اسلام قبول کو فقد اهتدوا نو بشک د لار او هدایت مندل نه وَإِن تَوَلَّوْا كَذَيْ وَأُرِيدَنَّ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ نُبِشَكَ پَتَا سُحَبِيبَ تَبْلِيغُ كُلِّي أَوْ ذَا حَقِّ مَسَلِ أُمَّتِ رَسُولِي أَوْ مَنَ الْسَّاسُ وَسْكِ نِشْتَا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُ لِذُنْكَ دِ پَخْپُلُ بَنِگَانُو اگر اسلم تو وجه لله کی ذکر د وجه له مخکې در لتیرو قران وکل جز ذکر کای کل به مراد وی ذکر د وجه له مراد ته ټول بدن نه ټول بدن ما الله لتا به کړي نه ټول بدن می الله لتا ویکھنے ان الذين بشکا کسان یکفرون بیاات الله چنکار کئ د آیاتونو د الله نا ويقتلون النبیین او قتل وی فی غمران علیهم السلام بغیر حق پنا حقا اور کتا سو قتل ویندا د آیات مخ کی سوره بقره کې تیر دے التے بغیر الحق ویلی او دلتے بغیر حق نوئی ہاں اسوک بجوابو کیسی دوارو کسی فرق دے ورن کتو کی دا نقصان وی او نمانلو کسی وی تاسو لزمانگا بابا جستاسو خدمت کئی اغدت تر تبلیغیان وی خبرم کڑی وار وی مشران د تبلیغ وی که پختان پا منلو رالل او پنجابیان په وتلو رال المسله به حل شي او تاسو هم پښتانه یې ګره چې دا چاګورو نه باندې هاوای نو که چېرې تاسو نوې سبق کتلې نو البته بغیر الحق او دلته بغیر حق نه ها وایا کنه ا دې سر نورم ټټکی دا نور ټټکی نه چې ته وګورې خپل اورس وایې څه چللې سم مست دوړو سم مقصد دې ها الته الحق معرفه ذکر کړي وا دلته درته حق نه کې را ذکر کا چې کتلې دي نه لاسونه مو چا خبره نه باندې نو کتلې دي نه نو سبق دې کتلې ها زذل سو عام دې سو نو سبق دې کتلې او لکه دې نه باندې یاو ها چې تاسو ټول کې منلو ولا سګنيشتا ها بای غم دې دې ها اې دې په لګورې تاسو جمعه دین لراغلي کورونه مفریخي نو چې تاسو نو منه دا بار دنیا به سومنه دا خو څه زلزلہ نه کنه دا تاسو لخصږي چې ته ناس ته او د استاد نه منه راغلي ام دې لې چې منم به نو چې ته نه منه نو عوام به سومنه عوام به سومنه لګورې تاسو نقصان نن مو بیا وعده وکړه بیا مونږ وعده وکړه وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ وَجْنِي هَغَ كَسَان يَأْمُرُونَ چَغَي حُكَمْ كَي بِالْقِسْتِ فَعَدَلُوا فَإِنصَاف مِنَ النَّاسِ دَخَلْكُنَا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ نُزِيرِ وَرْوَرْكَ فَعَذَابْ دَرْنَاكَ دَ بَشِّرْ تَفْسِيلًا مَخْكِتِيرُ چِ کَلَ بَشِّرْ رَازِيب پا نعمتونو کی کل پا عذابونو کل تفرقو وی کل چه نعمت کی نو مبشر بیهی کل مذکور وی او کل محذوف وی خوچی دا پا شر کی استعمالی گی نو مبشر بیهی و خام خاور سر ذکر وی مقید بی پاغی فبشرهم بعذاب علیم گورا مقید کو پکیت سر زیر ور لور کا پازاب درناک او پخیر کی کلم مبشر بیهی مذکور وی کلنی لکا وبشر الصابرین وبشر الذین آمنو خو مبشر بیهی ور سر ذکر نرے دی اولو سورت بانی مقدور وقت دی وجن واغستو چه داد دی طول باقی ترجمه دی پار قوائد دی اگر سور خبرینن تیری شوی دا ټول سبق سپا اصولو کی تیر دے او سپا سور بکر کی تیر دے دی وجن جمگ اصولو وائیو سکراشی او ای سبق لرا غلی نمگو لئی سبق لکتر اصلی تانو خو سبق ټول تیر شو تا خو بس ازگار شی سکار دے نو اس تا ویدی جی را بج خستب لڑ بج کار لجی سرے رازی پا وخ رازی ها بھائی په وخت باندې راځي علامه شران ګوره د عبرت خبرې کوي او دې کې ډېر حکمت پروت دی وای د میګو او د کیړو دوستانه وا کیړې پیژنې کړه دا د شپې چې شپې له وای نو میګو لوي موسم دې د غلې راټولولو زئی چې غلې راټولکو دای ولوي چې موږ شپېلو د شپېلو وخت باندې موږ شپېلې نه یوزګار غلر اٹھولو بیا وشپیلی سوک وائی نوغی امی گوزان لغلر اٹھولکا و خپل سراخونه ڈک کل نوی جکل لغلر اٹھولو نو ٹیم نو نو کیڑی ور پسیرا لیلوی غلر اٹھولو بیوالوی او دا غلر اٹھولو نو ٹیم لیلوی او بس آقا سان شپیلی چیفوان نو شپیلی وحای نتاسو کم سوک نیما کرایشی اولی راتیوی ما شپیلی وحای امائش دغه شپېلې دی وال غدرس په درسره را وای اګه کوم ناس یې هم داسې خاندیرا خاندي ورته پر غټه تړه دی په کار لږ دا زوړ سبق هم کته نه ویني هم کته تا تم نو ګورې کنه تاسو دواړو درې غیا دا یو ډېر خاص کسر علیګری دواړو درې غای نن مفتی صاحب لوټی دی فون کوم چې دانی علیګری خو خوان دی نه شو درې غای دا دوالم د ګوري اعلان کړه ګوره خصوصي یو ډېر لوی عالم را لګري دی له دا په ویلي جن تلار شي ګوره چې خبره ونه منای ها کيوزل چا خبره ومنل پدی یو درس بټوله مسله حل شي ته خفشي سره جیو اندر کې دا شي نشتا ها بھائی کله چې یو دا شي وي وي بادشاہ مدرسه جوړ کړي وکی نه کېره ځه اندازې ولګول ټول خرس کوالو ها بھائی ټول شو دا یاره ما خو خرس کولل نه جوړ کړی وای روانو له وای شرار ګټ کې او طالب ناشته ډېر توجه سره خپل مطالعه کولا وای وی روانو له می خوځه دی یو د وجنه به نه روانو او د ریزل وای دا یو سوکو امام غزالی رحمت الله علیه نو کله ګوره دا سی دا حدیث کې راغلی و یا خیر زمانہ کې دا سی وای جسل کسان به لکه د سړی سله سونه دی خود سوړلې پکې یوم نشتا نو پاسورو سړی څه کوي سل او خان دی خبر پکې یوم نوړي د جتا سو ګوره نه جوړ نه ادا وای نو نه ګوره یو علی په ما طالبانو سره ټوکی کولی او ته خبره دی ورته وای جوړې خوري دې به چکر واپ یو لواب خوري وتت بو پریخه دی پسی دای وی کله نکله خوش طبيعت وي وي زولم شاو وي بيدار شي خري وطن مو سکړي نو چې سبق نو ګوري وطن دې څه پسې فريخه تالو هغه عالم خبره غلطه او کرشتیا شاو وي زور ور کوي وطن دې دې پسې فريخه کچاري تا سبق پسې فريخه وي غتاب استاد خبره باندې ګور دې آیات ته سوچو کوي دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر لکه په دې امت واجب دی نو دا شي په نور امتونو مو او دا فائدہ د رسالت دا او د خلافت د نبوت تا پس لري تاسو جوګی لکه دا امت ګور تبلیغ کوي امر بالمعروف نهی عن المنکر نو دا په نور امتونو مو کو د دې امت خصوصیت ته د دې آیات دلان دی علماء دا مسله تفصیلا ذکر کړي چې دا د دې امت خصوصیت نه دی نور امتونو باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر او تبلیغ اکنون وی ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس دا نور خلق یو لی وجل پیغمبرانو نه بغیر خدای امر بالمعروف کولو نهی عن المنکر کولو امام قرطبی وی ويدلت هذه الايه على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا في الامم المتقدمه وهو فائده الرساله دا خود رسالت غفائده دا نګور دا په نور امتونو کې مو یوازې وایته امر بالمعروف نهي عن المنكر نکې او دیوانې د قران سمره آیات نذی د قران حکیم سمره آیاتونه فدی راغلی دي لکه دغه سوره ال عمران وګورئ سوره ال عمران وګورئ سلورم فارکی او آیات مبارک وګورئ او سل و اتیایم نمبر دا آیاتونه دلیل دي چې په غیبانم دا خبر لازم وا وګورئ آیات 187 نمبر واذا اخذ الله یاد کاغه وخت یغسوا الله میثاق الذین کلک او مضبوط وعده د هغه کسانو نا او تل کتاب چور کړه شویت کتاب لتبیننه للناس چې خامخا دا کتاب به بیان وای خلق تا خوانو متونو علماء علم ویلیو چې د آسماني کتابونه به خلکو له بیانوي امر بالمعروف او نهی عن المنکر په فرض ولا تکتمونه پټوي بنا دارنګ ګور آیات ځان زو ګورې آیات مبارکه د سوره سوره مائدی آیات اول درش پیتم وګورئ شپغم فارکه درش پیتم نمبر آیات وګورئ چامر بالمعروف او نهی عن المنکر او دعوت او تبلیغ په مخ کې امتونو باندې فرض وګور الله سمره د زورنی پتور وې درش پیتم آیات کې لولا ينهاهم الربانيون والاحبار ولنمن كل ذيلرا الربانيون والاحبار ربانيون چاته وي نو علماء لکلي هم العلماء العمال دا غبا مل علمانو ثوي شیخاون دان د ولایت دی او احبار فقط علماء او ثویم وګوره در ربانیون مرتبه داد ول احبار نپور تا ربانیون شو کو علماء او اولیاء او احبار شو علماء ولن من کل وی لرا ربانیون اغه علماء او اولیاء ول احبار او عالمان عن قولهم الاسماء دوینا دوی د ګنانا واکلهم الشهد او د خورلو د دوی د حرامونا ای وای دا دای چې د منکر رد نکولو لبی سما کانو یصنعون خام خابد دی آغا چی دی سکول نگور دا مزمت بیانی چولی دا منکر ردن کولو یو پان اور پس راوالوی دی سورہ مائدی آیاتو گوری یو کمتی آئیم نمبر کانو لا یتناہون عم منکر فعلو وغی لا یتناهون چی او بل بے نمن کولو ام منکرن دنا روا کار نفعلوه چی کولو بے مخکی ہوئی کنه گور آیات مخکی نی کی ہوئی ویدئی اللہ فلانت کل پجبد داود علیہ السلام او پجبد عیسیٰ علیہ السلام داولی فلانت کل وی کانو لا یتناهون ام منکرن دا پلانا تیزک کل چی دی بیو بل دا منکر نمنی کولونا فعلوه چی کولو بی دا منکر لبی سما کانو یفعلون خامخا بد دیاغ چی دی سکول دارنگی آیات دا سور عراب زان سرولی کئی او سلپین زمش پیتم ال تیگو رس خلکو نشادو گان جوڑ کریو او سو خلقو ته نجات ورکړو زکه غي امر بالمعروف او نهي عن المنکر او تبلیغ کولو وای فان جن الذين ينهون عن السوء فذي بوري نه هم پاره کې زرزر لاس خوځوي سوره اعراف راوړوي آیات دې یو سلپین مشپیتم فلما نسوا ما ذكروا به هر کله چې هر کړه وغي هغه چې نصیحت ور کولې شوې د پاغي انجن الذين نو نجات می ور کړه هغه کسانو تا ينهون عن السوء چې به خلق من کول د بدکار نام منکر نه خلق منه کول واخذنا الذين ظلموا رانی ولي می واکسان چې ظالمانو چې منکر کولو بیاذاب بئسن فاذاب صح بما كانوا يفسقون په سبب داغي چې وغینا فرمانا سوره هود ګورای هغه خو بالکل خبره صفا کړي نا دولسم پارا کی سورہ ہود رازی او داغی آیات مبارک او گوری یو سلش پارسم آیات دا سورہ ہود گوری فلولا کان من القرون نولی نو داغ پیڑونا من قبلكم چتا سن مخ کی تیری شوی دی دغه پیړی اولو بقیت خاوندان د عقل خاوندان د دین خاوندان د بصیرت ينهون عن الفساد في الارض چې خلق من کړي د فساد کولو نپز مکه کې د شرک او کفر گناهونو نه الا قليلا په هر پیړی کې دا سي خلق لګو الا قليلا استثناء منقطعا لكن لغن في ممن ده غچانا انجينا منهم چې مونږ ورته نجات ورکړو دا غوینا دغه شان آیات د سورې الف لام میم سجدې ځان سره ولیکي یوشتمه پاره کې آیات د سری رشتم نګور امر بالمعروف نهی عن المنکر دا په مخ کې امتونو مواجبو په مخ کې امتونو مواجبو عدل تول ماول کلی د مسلمانانو اجماع دا حافظ ابن عبد البر رحم الله ذکر کړی چې ان المنکر واجب تغییره علی کل من قدر علیه منکر تغییر واجب دی په هر غچا چې هغه د دې قدرت او طاقت لري اگر سوره بقره کې مسله تیر شو امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشروط دی په شرطونو. اے کچاله د جان خطر لا کچاله د جان خطر لا نو دې کده وخت امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي نو دې عند الله معذور دی. او کده امر بالمعروف او نهی عن المنکر کو سره د دین چې د شهادت ملاو شو دې تعظیمت وای او دغه مخ کې ته رخصت وای. وګوره که چاله مشکلات نو الله هغه معذور ګرځولې غوستا کا غزونو کې دی ورته منافق وای دی ورته مداهن وای. یو زمونږ استادو د دې دور د بی احتیاط او نماو جبدا ایو سره دې اغل یاره د چې اخ کزه حق وام د خلک می وجنی زما د بچی وجنی ما د دې وطن نشړی نو کداغه وخت کې دوه نکل دې معذور عند الله دې او دتا رخصت ته او کدا عرش قربان کلو دا کار یو کو دیتا عظمت وای غټ کار یو کو هو کچری وی نو کو نو رخصت ته د دې لپاره هغه شرطونه چې کم مخ کې سوره بقره کې درلته ارشل اولائک الذین داغه کسان دی حبتت اعمالهم چې برباد دی عملونه دا وی فی دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې و ما لهم من ناصرین او نبی دی د پار شو کیم دادیان. اګوره یو مسله در معلومه نې چې واو درې د شکر وباسه د دې وخت څخه دې ذهن کې خبره غوټه کړي مونږل ته نو دا مسله چې بیان شو نو خلکو دا خو یې رسنا آشنا مسله ځکه بعضی خلکو تبلیغ او دعوت د دې امت پورې خاص کړي چې تاسو دا خبره یو ډکه غوټه کړي وا قران او سنت وای چې نستا خبره نه تاله خوشاله دل دام غره د لوی ایمان نه خراب چې تا یو خبره د زړه کې د جهالت او ناپوهي یا د غفلت او ناخبرتیا د وجنه غټه کړي او خبره دا سينه ورنو شکر په ادا کا دانه چې په هین کې راشي او مقابله له ودرېږي. وما لهم من ناصرین نبی دی د فارسو کیم دادیان الم تر تغورن الى الذين هكسانوا اوتو نصيبا من الكتاب چې ورکړې شوی د دې تسیسا او برخه د علم د کتاب نا الکتاب کی یا الف لام دا حد ده نو مراد تورات شریف ده. یا الف لام د جنس ده اے جن سے سلغن تے علم دا کتاب دا اللہ نور تا ملاو دے دا من دا تبعیزو یا من دا پار دا بیانو من الکتاب بازی سد کتابنا یا من بیانی دے او کتاب یا تورات دے یا جن سے کتابنا تے مراد دی یدعون رابل لشدی لا کتاب اللہ کتاب دا اللہ تا دید اللہ کتاب ترابل لشی لیحکم بینہم دید پارچ دا کتاب پی سلو کی پمند دوی کے دا کتاب پی سلو کی پمند دوی کے دلتم د کتاب نه مراد تورات ده. اگر د ازمار پځه کې اظهار وو پکې کتاب ذکر شو نو الیه یو نه وی بلکې الا کتاب الایوی اظهار یو کو فی مقام الازمار و اذا لایجاب الاجابه چه گره دا دعوت پا دوی بانه واجبو دا اللہ کتاب تا دی سکرا بلی دا گره دا ٹھوکو خبرن دا دا دعوت قبلول واجب دی او دا اضافت دا تشریف دا پارا او دا تاکید دو جوب المراجعت دا پارا دے چې دا رجوع په مسائلو کې د الله کتاب تا دا پدوی واجب وا ثم يتولى فريق منهم بیا اوڑی وڑل د دوین او هم معرضون او حال داد چې د مخړون کې دي ورزل تم تکرار راغ او دغه شان تکرار په سوره بقره کې مراغ له نو د تکرار دفه په مختلفو طریقو شوی وره که چا کې انصاف وی او د زړه درد وی او د الله خوف وی نو دل په پته ولګی چې تاسو ولوام چې مخکې سبق ګوره په دې کې څومره فائدہ ده یتولا او معرضون دواړه هم معنا دي نو تکرار راغ دفه د تکرار سوا ذکر تولا او اعراض یو معنا ده نو بازو لما او دا سیویلی تولی په اعتبار د بدن دا او معرضون په اعتبار د زړه یا تولا د دی عالمان اوڑی دلیو وهم معرضون کی د دغ ناکار علماء او تابدار ذکر کئیں دا غوی تابدار ذکر کئیں ذالک داد اللہ د کتاب نمخڑول بأنهم فدی سبب چ بیشک دوی قالو دی اهل کتاب ویلو لن تمسن النار هرگز مونتبون رسیګور الا ایام معدودات مگر رزش میر کړي شوی وردا مسلم مونته سوره بقره کی تفصیلا تیر شو او دا عمر فرق راغی ک تاسو ګور کله شړې یا تاسو ګور جدا خطیرو او د دې او د هغه په الفاظو کې څه فرق شته کنه الته ایام معدوده ویلو مفرد ذکر کړو دلته معدودات جمع ذکر کا او سوره بقره کې مفرد ذکر کړو وی وجدا د جمع د تکثیر د غیر عاقل دې سره معامله د واحد مؤنث او د جمع دواړه درستوي لکه وی هذه جبال راسیتن او دا سم ویلې شي هذه جبال راسیات وغرهم فی دینهم او دې کې مختلف اقوال در تذکرو دا چې چا کتره و نغه ته بوس یادو ددانن سبق د ما قبل سبق اعاده را وغرهم فی دینهم او دوکه کې چولې دوی لرف بارد دین د دوی کې ما کانو یفترون هغه چودې چې ځانکم دروغ جوړول اے پاله دروغ جوړول هغه دروغ شو دیبو نحنو ابناء الله و احباؤو فلا يعذبنا بذنوبنا الا مدة يسيرا یو دروغ داو وی مونگا دا اللہ زامنیو دوستانیو نمونگ تب عذاب نرا کئیز مونگ دا گناہنو دا وجنا مگر لگا غنتی مودا ادیبوی زمونگا غنیکونا پیغمبران ایبا مونگ لسفارشو کی نو بس مونگ با دور نروزو اکل بے دا دروغوی چی اللہ دی یعقوب علیہ السلام سروادکنی اللہ یعذب ابناءہو الا تحلت القسم چی دد بچو تب سزا نور کئی دور مگر صرف قسم پورا کئی قسم پورا کل سری رسو سورہ مریم کی راضی و ام منکم الا واردوها کان علی ربک حتم مقضیہ دا سی کس نشتا با جہنم بانی ورتی ریگی او دا دا خبر استا پا رب ضرور او واجب فی سلکنی شوینا فکیف نسرنگ حال بید دوی اذا جمعناهم کلچ را جمع بکو منگ دوی لیومن د پارا د جزا او د سزا د اغورزی لا ریب فی چی شک نشتا پرات لو داغی کی اے وای دی خو پیغمبران وجلی نسرنگ حال بی زبت تپوس کو اچا چور تا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کولا خلق وجلی او زد دی طول تپوس بکوم نسرنگ حال بی و افیت کل نفس او پورا بور کریش یعنی او نفس تا ما کسبت غچکڑی دی و هم لا یظلمون او دوی سرا ظلم بو نکڑیشی قل اللہم او فرمائے اے حبیب یا اللہ مالک الملک تمالک دبادشاہی تغتی الملک ورکوی بادشاہی من تشاہو چالچی دی خوخشی وتنجو الملک او اخلی بادشاہی من من تشاہو چانچی دی خوخشی وتعز من تشاہو عزت ورکی چالچی دی خوخشی وتذل من تشام او ذلیلک چالچی دی خوخشی بیدک الخیر سا پلاس کی ټول خیرونه دی انک علی کل شیء قدیر او بیشک ته په هر یو شی قدرت او طاقت والے وردا اول منتراغ لفظ اللهم نظر ابن شمیل رحمه الله په تبع تابعینو کې تیر شوی د سلفونه دی دیوی من قال اللهم فقد دع الله تعالی بجميع اسمائه كلها چاچی په دعا کې وی اللهم ند الله روبل لو پټول اسماء الحسنا او سرا دغه دعا کې اللهم وای لکم وای اللهم ربنا نو ربنا آتنا قران کې راغلی ادا اللهم لفظ ور سرا حدیثو کې راغلی نو اللهم کې د الله غټول نومون را جمعي بعض علما وي الميم في قوله اللهم فيها 99 اسمن وي پدي ميم د اللهم کې هغه یو کم سل نومونا چې زیات مشهور دي هغه پکې داخلي اے الله ته مالک ز بادشاہی چاله ورکه او چانه اخلي اگر ته مشیت ته نو دانګ دي چې چاله بادشاہی ورکه نو د ناراضی دي او چې چانه واغست د ناراض دي یو مشیت ته یو رضا ده نو د کافر کفر من الله په مشیت دی دی کې رضا معنا نه ده رضا او مشیت کې فرق دی اے عرص که خیر دے او که شر دے دا اللہ پا مشیت دی خطاسو لبراشی وَلَا يَرُدْوَا لِعِبَادِهِ الْكُفَر اللہ دا بندگانو پا کفر رازی ننے چانا بات چاہیے لی او چالے ورکئی اگر دا دا اللہ شان دے چی دا اغبار شاید تل تر تل دا از دنیا یو بادشاہ نن بادشاہ رے سبا گدا رے او نن پتخ ناستو سبا د پانسی پا کوٹا گنے امام ابن کثیر ذکر کری و امامون خلیفہ پا بلاد دروم کی پا یو بنگلو قتل چی حمیرائی جبا کی سلکلیو ناغت تی عربی جوڑ کنے شوا نداغی عربی دانا اشعارو کی لکلیو بسم اللہ مختلف اللیل والنہار ولا دارت نجوم السمائی فی الفلکی الا بنقل النعیم عن ملک قد زال سلطانو الى ملکی وملک ذی العرش دائم ابدا ليس بفان ولا بمشترک ای ویش پاور از بدلیږي نا او نستوری خيږي او ډوبيږي په اسمان کې مگر چې ساري را پاسي وی فلانه بادشاہ د تخنه غرذول شوی نه افلانې پتخ کې نو لینې او بادشاہی د خاون دارش امیشه دا فنا پی نرازی تل تر طلب بادشاوی تل تر طلب بادشاوی عدل تا گور عزت نم دا مراد نگنی چی چالے مال ورکڑی نو دا عزت من نی اچی سالے سمشری ورکڑی نو دا عزت من نی او چی سوک مچر ننی او مال نشتا نو دا گنی زلیل لے آیات پا مانا با نزان پوی کئی و عزت ورکه چاله چې د خوښي رسول الله عليه السلام ته دی عزت ورکو او دا غي مرګرو ته دی عزت ورکو او ذلیل کې چاله چې د خوښي ابو جهل او نور کافر دی ټول ذلیل کل ور قتل کړي شو او کوی ته ور غرزول شو عزت ورکه مهاجرینو انصار او تا او فارس او روم ولد ذلیل کل او عزت ورکه مؤمنانو تا او يهود او نسوارا ذلیل کل یا عزت ورکه چاہتا اغه کې دی اخلاص پیدا کو ټول اعمال دی اخلاص دی او ذلیل کې چاله چې دی خوخ شي پریا کاری ټول کارونه دریا کاری او ټول د بل د سمعت دی عزت ورکه دوستانو ته جنت ته ور دنکه او خپل دیدار بور ته نصیب کی اللهم اجعلنا منهم او ذلیلکه دشمنان اور ته ور دنکه او خپل دیدار نه به محروم کی عزت او ذلت دا دنیوی نه اده چې مونږ ته سره جوړ کړي طول جلل فن نهار وردن نکیش پا پرس کی و تولی جنہا رفی اللیل وردن نکی رزی لرپش بی کی و تخرج الحی من المیتی رو باسی جوندی دمڑینا و تخرج المیت من الحی رو باسی مڑی دجوندینا گر امڑا گئی ور او جوندی بچی تی رویستن او مړ مړ دانا ډوکیو دا غینه ژوندۍ بوټی را زرغون کل یاد مړیو ژوندۍ نه مراد کافر او مشرک دی د کافر نه دی پیغمبر پیدا کو او د پیغمبر فخور کی د کافر پیدا کو د ازر فخور کی د ابراهیم علی السلام پیدا کو او د نوح علی السلام نه د کنعان پیدا کو او دا عالم پا دا عالم نا دی جاہل پیدا کو او جاہلو دا اغن دی عالم پیدا کو و ترزق من تشاؤ بغیر حساب رزق ورکے چالچی دی خوخجی بی حسابا بغیر حساب لفظم دا آیات دا عیسیٰ پا سور بقرہ کی تیر شوا ماتا سلیوی نن چی سمرا درد تیدا دا لٹون سرے کچره تاسو کې سړی تو به او قتل به نن دا تکرار ده څه شي او تاسو کې چې راځي وي او په یو زمیدار پلار بچی بوتلی وي زب کار کوم او تاسو به دا غوړ سره وای نو غوړ چې دل دې چا پټی له واورې دل نا غفلار ولوي تاسو کې کوم نریا به دا غوړ را وړای نو یو وزنر نیم او بل وزنر نیم فاضل ایدل نو تاسو هم ټول وایي شي چې نران نیو ځکه ک نران شي بیا خو به سبق ګورای کنه هاي او دا خپکان دي چې دومره ډېر یې او دور در کې څوک نشتا چې خبرو مني دا نن سبق زموږ سره دا ټول په سوره بقره کې تیر دی خو چې دا شي څوک وي چې هغه کته ورداد عالمان الله دا اغه چانه جوړای چې اغه یې زوړ صفه کم یادای مخکمه نوي نوي ګوري و ایشان ورشای کشمیری رحم الله طالب العلم خود حدیث او کتابونو ټول شرح به استاد غوته کته هم تر دا مفتی مجیب الرحمن صاحب درس کیو د سید عبد السلام صاحب رحمت الله تعالی علیہ په درس کې د دیبا درس هم یادولو او د شیخ صاحب نے به یو یو جل تفسیری کبیر راو تفسیری کبیر داس سشل دیر جلد ده آپ هم درس لکتو سپوشې په خبره وای په بعضې داسې چې درس لسو ګوري پورا تفسیر هم ګوري اسوک دوستاز نوی زړې خبرې نه یادې ورکه یو دوره تفسیر چاو کل خو بشرط دی چې د استاد یو منل خپل کار له کار وي د خپل سفر مقصد مخله شو ادا وکیږي په دې چې الله راضی شي دا د الله د ناراضګۍ یو سبب دی چې سړی نه زوړ یادې نه نوی لګوري لا يتخذ المؤمنون ندي نيسي مؤمن لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندي نيسي مؤمنان كافران اولياء دوستان من دون المؤمنين الى ود مؤمناننا اقرا قران کې څومره آیات دي چې دا په ترجمه پويږي او په ختم کې دا را جمع کوي سمرا آیاتونو کې الله خپل بندگان د کفارو يهودو نسوارا د دوستۍ نه منی کړی د دې دوستي مسلمانانو ته د نقصان نه بغیر اسم نور کوي یو خدای الله حکم مات شو چې الله حکم مات شو نو د الله د حکم ماتې دو سره بس د دین او دنیا خیر راشي ندینی سی مومنان کافر لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین الاود مومناننا ومن یفل ذالک چاچ دا کاروکو او اللہ منا کڑ خود دی مومن دا کافر سر دوستیو کا فلیس من اللہ فی شئن نن دے دے دا دوستی دا اللہ نفس شکیم یا هو کلام کې حذف ده فلیس من الله من ولایته فی شین یا من دینه فی شین دے دا الله د دوستۍ نه ډو پس کې دینا او دے دا الله د دین نه ډو پس کې دینا الا ان تتقو منهم تقا مگر دا چې تاسو یری گئی د دوی نه پیری دوسرا اے مسلمانان دې د کافرو سره دوستی نه کوي دینه څومره ځایونو کې من راغلي ها تقسیم د کفارو کړه چې بعضی کافرو سره کده لین دین دوستی کوي نو هغه من نه را ویلا سوره ممتحنی آیات ځان سره ولي کوي اتم نمبر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين نمنه کوي الله تاسو دا کسانو نا چې تاسو سره لین دین او دوستی کوي چې هغه کافر تاسو سره په دین کې جنگم نه وکړي او نه تاسو کورونو نشړنی که احسان ور سره کوي او کد دوی بارکه وتقسطو الیهم معنا دا د خپل مال لور ته سور کې هدیا یا صدقه نفلی صدقه په کافرم کېږي دې دې کې وتقسطو نو انصاف معنا نه دا مراد انصاف خو به د هر کافر سره دې دې کې د مال سیسه ور کول دي دغه کفار او تقسیمم الٰہی العالمین کړه د دین پټول او دلایل وبسړې نظر شي ا کيو زه کی مسلمان یریږي تو توجه وره دی وای کده کافر سره دوستی نه ساتم کړه نو زما د جان او د بچو خیر نشتا نو ظاهرن دی دوستی ساتي او پزړه کې به کې نه بغوزوي او چرته د تختلار د ځان ته لټای او علماء لیکلي دشمن دو قسم لري ها توجه کوي یو سرګن دشمن دی چې داغه عداوت د دین دی لکه کافر او د مسلمان دشمنی دا دویم هغه دشمن دی چې د دشمنی سرګند د خود اغراض دنیوی او د وجنا مسلمان سره د بل مسلمان په مال دشمنی ده په سامان دشمنی ده په مشرۍ جنگ یو راشنه دی نه چې تا مشرۍ راوړلی نګور دې کې تقیه ذکر کړه الا ان تتقوا منهم تقاه دې تقیه وای حکم شرعی د اول قسم بارک اداره چې یو مسلمان پدا شي زه کې دې چې دې د دین اظهار نشي کوله کدی اظهار کوي بس کافری او نړۍ کوي او ختمه نو پد هجرت د دې زین واجب ده دا شي زه ته دلاړ شي چې دې د خپل دین اظهار کول شي اپا دغزه کې دل پاتې کې دل بالکل درست نه دي هغه دې وایي چې کمزورې نو دا خبره درست نه ده تاسو له برس راشي کوم خلکو چې هجرت نو کو دی وي مون کمزوري نو ملائک به پزن کدن کې ورته وایي اے سکی وایي تاسو قالو كنا مستضعفين في الارض قالوا لم تكن ارض الله واسعه چې په یو ملک او کلی کې ته کمزورې بل ځای نه بتلې ځکه دې په لګوري کله کور خپل جیدات د ژوند مقصد نه دی د ژوند مقصد دې کدا قربان مشول د ژوند مقصد دې د الله په حکم عمل کو استاد تخفل کور دې خپل بنگله دې خپل مارکیټونه او جیدادونه دې دي خو ته چې کوم مقصد د ژوند دی غادا کول نه شي نو دا ټول به قربان کی تاسې زه لرنه چې نه دی کورستا او اسم نشتا خو ته د ژوند مقصد پکې ادا کول شي چې هغه په کولاو طریقې د الله بندګيري دا او کچاله عذر ویل کما شوم د هجرت نشي کوله زنانه دي راند دي جیل کې بند دي یا هغه خلق دی چې هغه تا کافر وای چې ته غواره ک لاړې نو موږ به اولاد قتل کو ادا بډاغان مور خپل اربه قتل کو د دې وخت کې دل رخصت سچ دی دې زه کې پاتشي او دې دی هغه سره موافقت به قدر ضرورت کوي خود باندې واجب دی چې دې د سهیلا او څه چل لټای چې د دې توځ دې دې زین اوځي او که چېرې دې دې کې په عظمت باندې عمل وکړو تر دې چې دې وجلو او د دې بچیو مور خپل اړ وجل نو دې ته عظمت وای خو که چېرې دې دې کې پروخصت عملو کو ندام ورته جایز دی لکه مسیلمۃ الکذاب یو دو مسلمانان صحابه نیولی ناغه یو تو یتشهد ان محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم ویت گواہی کې چې محمد الرسول الله علیه السلام د الله پیغمبر دی قال نعم او یاو او ما بارک سوی د دې تم داسې ور په خله ویډیو کې خو چې خدای جال لے نو بس دې پریخو بل سیویت گواہی کې چې محمد رسول الله علیه السلام د الله رسول دی هغه وی آو او زما بارکې سوی هغه وی انی اسوب زه کولم دا خبره نه اورم چې ته لا پکې څه شي دری پیری ورته وی نو بس هغه شهید کو ته ګور دی یو په عظمت ملک بل پر رخصت ملک تاسو لپاره شي سورې نحل کې کمزه کې شوق شوق قتلې وجنیه او شابه د کفر کلمه بوي نو د په خلووي وقلبه مطمئن بالایمان خزړی په ایمان مضبوط ده نو دغه وخت کې د ځان د بچاو نه پارا په خلی اظهار د کفر د کلمه داد تا شریعت جیز کړو او دا بل چې ګوره د مال خطر را دی ذکا وې دې خدا مشری مان علی کده دلته نو بس مخ نه دې په ست طریقه لری کای او درې دې دا بعضی خلقو طریقه دای خپل نه کای شرطه او کما کلی مونته بل چا باندې دې مړکې خپل غو د جنازه کې مولاړي ادری رضې دعا بریم کوي امړي له پسمندګانو ته روټایم کوي خو وجلې ده خو یو بل کما کلی چې ته پیدا کړې نو دی وخت کې علما ولي کلی چې تعالی د ځان جان د بچو د قتل یره ده ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه او دلیل راغله مال بزای کې نا زیدم د دغه زینا سه هجرتو کی او ځان د سو کی خلاص کی او ګره د دې تقیین مدارات دی مدارات او مداهنت کې فرق دی توجه وکنا دا د دین اصول د قران کې سره دین زکې مداهنت چلوي دا حرام دی چې د کافر د خوشحالولو د پارا صداغ سره د کفر د بدعت او یو ناروا کار کې د ته مداهنت شدید وای او مدارات دې ته وای چې ته خود هغه سره بی دینی نه قبلې خو کافر دې دا هغه سره ښه اخلاق ساتي خان دی ولا خوراک پی کې اسکاک پی کې دیتا مدارات وئی دا رسول اللہ علیہ السلام امکڑی تاسو لا حدیثو کی براشی یو کس اجازت غختوا نو دا اللہ حبیبی اجازت ورکی و مخی ہوئی وئی دا اپا قوم کنیر ناکارا سرے رے گورا اگر ناس خلقی تی ٹول سکن ٹولی تی بیدار کل جی گورا سرے مجلس لنا روال دی خوڑیر بد اخلاقا و ناکارا سرے رے نو چراغ رسول الله علیه السلام ور سره ډېر خیسته خیسته خبرې وکي خاندلې ور سره او تبسم کولو نو بیبي ورته وای چې قربان تاسو خدا سي وي او چراغ نو ثم علنت له القول بیاخد ور سره داسې نرم نرم خبرې وکي فقال عائشه ان من شر الناس من يترك الناس او يدع الناس اتقاء فحشه وینا کار په خلکو یا غسوک دي چې خلک دی وجنه پریوی چې دا ډیر څه شه دي ډیر فحش خبرې کوي دغور رسول الله علیه السلام هم دا سګړي او سړی نه دی بالکل د بی دي نه دی وجنه زړه تور دي خو د شر نه یریږي ظاهران دی ور سره خو خان د لاس ته ملاو کو او با روړې چیرې په سکولې امام بخاری رحم الله باب تړلې او هغه کې ابو الدرداء رضی الله عنه قول ذکر کړي وای ان لنکشر فی وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم وای مون باز قومون تخاندو خزرونه مپلانت وای په خله ورته سګیګو دا د دین غ مدارات دی دا د دین مدارات دی دا ګور کوي دا باز خلک ته د تبلیغ ول ګورای نه یو کسبې او مولا دې تبلیغ ول له کافر وې دا ګستاخ رسول دې جمعات ل لړل د دې ولې یاره سو ولې یو سی فروټ موټ یو سی او سه یاره وې مولا لګا دعا وکا و ساده ل کافر وې په دې په خبره باندې اده ولې یاره موږ دعا ل راغلی یو چته مونږ له دعا وکي مقصد دا دی چې ګوره کپه دې سو ور کړه او پدې خبرو د خلاص مونږ نه بند شي دې ته سوي دې ته مدارات وای هغه ته دا چې یو عالم دې اوس مړ دی ناغله چاوي چې تبلیغ والا هغه وی سوال نه پیداږي چې مړ مې کوم به دې اصل او نو ام چې مال دعا وغواړه څه پوښې په خبره باندې دا مدارات دا مداهنت فی دین نه دی دا څه نه مداهنت فی دین نه دی د بازي سړي خله په پس باندې اغلب سوور کړه کې دي ته مدارات وي یو مداهنت د دواړو کې فرق دی یو سړي د دین دشمن دی او ته احترام او عزت دی او کو نو کا اغز ګر جوړ نشي د حق سره خله لګس شو بند شو تی د شر نخلاص شي الا ان تتقو منهم تقا مگر دا چې تاسو یریږئ د دوی نه پیرې دو سره نو پجب دوستی ساتي او پزړکی دا غین لري ويحذركم الله نفسه يروي تاسو الله د خپل ځاننا وإلى الله المصير او الله تدي ورتل قولو فرمائن کو ان تخفو کو پټوي تاسو ما غفي صدوركم چستا سو پسینو کیری او تبدوه اخکار کوي يعلمه الله الله پی پوي دا پټولو سرګندول خود بندگانو پخپل منس کیری الله لپټو سرګنټول یو شانتی دی ويعلم الله پوي ما فاغس في السماوات جسمانونو کیری وما في الارض واغچ پزمک کیری والله على كل شيء قدير الله پاره او شي قدرت او طاقت واره يوم تجد فكمر چوبم كل نفس هر او نفس ما عملت اج عمل کړ من خير لسني کینا محضرا حاضر ادا بد دفامل نام کلی کلیوی وما عملت اج عمل کړ من سود ناکارنا دا بم فامل نام کی لکلی تود خوحب گنی دا نفس لو ان بینها کاش چوی پمند دی نفس کی و بینهو پمند دا غورس کی اما دم بعیدا مدل ریب و یحررکم اللہ نفسهو یردر کیتاسو تالا دخفل نفسنا واللہ رعوفم بالعباد الله مینا کون کې د بندګانو سره قل فرماین کنتم تحبون الله کای تاسو چې محبت ساتئ د الله سره فتبعونی نظم پسې روان شئ اگر څوک وایي چې ما د الله سره مینا ده نو دیبد الله د حبیب تابعداری اختیار ای په قول اقوال و وینا کې او په کارونو کې هر کار بد د خپل پیغمبر د سنت مطابق وی یحببکم الله الله بتا شلبخ تاسو رب الله مينو ساتي و یغفر لكم ذنوبکم او تاسو لبستا شټول ګناهونه معاف کی والله غفور الرحیم الله ډیر بخون کې او مهربان دی وګورئ دی آیات دا خلې چې څوک د الله سره محبت ساتي او دې په داوود محبت کې رښتینه دی نو دې بد الله د پیغمبر ظاهرا او باطنا ثابتار وی پا اقوالو کی پا افعالو کی او پا احوالو کی امام ابن کثیر وی هذه الآیت الكریمة حاکمة على كل من ادعى محبت الله وليس هو على الطريقة المحمدية وی دا آیات کریمة فی سلکی دا هر غشا بارکی چیغا پا خلید اللہ دا محبت دا وی کئی او دین محمد رسول الله علیہ السلام په طریق کنه شکل صورت غم خادی معاملات او ټول جون وی فإنه کاذب فی دعواه دے په خپل داوا کې دروغجن نه تر سوچ د الله د حبیب د سنت او د دین تابعداری نی اختیار کړي پاکوالو کې پا افعالو کی او پا احوالو کی نو دا آیات مبارکت دی خبری دلیل نے سوک دا اللہ دا محبت دا ولری نو دے با دا اللہ دا حبیب دا سنتو تابداری کئی دا سرب اللہ مین ساتھی عدلت علماء لکلینی ویلیس الشان وان تحبا انما الشان وان تحبا کمال دانه چیت مینا ساتي کمال داري چتا سر مینا او ساتل شي اي کوم وايي چې موږ د الله سره مینا ده دا کمال نه ده کمال ده چې الله وي زماده ده سره مینا ده او د الله مینا په پسوي فتبعوني يحببكم الله وای زما پسې را روان شي نو الله به در سره مینو ساتي لیس الشان ان تحب انما الشان ان تحب کمال دان دې چې تمین ساتي کمال دار چې تاسو رمینو ساتل شي دیو جن دی دې کې علما اوس اشعار د آیات بارکی ذکر کړي شفا کې امام قاضی عیاض رحمه الله د خپل کتاب د الشفا بتعریف حقوق المصطفى دې د الله د حبيب غټول حقوق په کې ذکر کړي وې تعصل الله وانت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع وإذا الله نا فرمانی کې او بل پلا د محبت اظهار کې دا خو سناشنا خبره را ک چرته پداوي د محبت د الله او د رسول کې رښتینه وې نو تابه تابداری کړې وې ځکه څوک چې چا سره مین ساتي نو دا غ تابدار وې قل اطیع الله والرسول او فرمایا تابداری وکړئ د الله والرسول او د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام اذا الله کتاب او د نبی علیہ السلام د سنت تابع شي فین تولوا کشر و اوریدای فان الله بیشک الله لا يحب الكافرین من محبت نشاتی د کافر سرا ای صورت کی عبدیت او دلائل د عبدیت د عیسی علیہ السلام او د مریم بی ذکر کئ رنبه دا غد خاندان ذکر فرمائی ان الله صفا آدم بشک الله ورکڑو آدم علیہ السلام ونوح نو نوح علیہ السلام وآل ابراہیم وآل او خاندان دی ابراہیم علیہ السلام وآل عمران وآل عمران رحمه الله علی العالمین فمخلوقات دا زمان دا غیب ای صورت تم ګور سوره آل عمران وای د دیو جنا چې آل عمران لفظ فکراغله ګور آل عمران دو قسمه اشخاص سی موسی او هارون علیهم السلام دواړه بچی د عمران نو آل عمران موسی او هارون علیهم السلام تم وای او عیسی او مریم علیہم السلام چې مریم بی بی بنت عمران وا نو دیتم آل عمران وی د دوانو عمرانینو فمنس کی سونا کالنی دلتا آل عمران نا مراد موسیٰ و حارون علیہم السلام نرے بلکہ مراد تی عیسیٰ علیہ السلام او مریم بی بی دا دی صورت تزکا آل عمران وی دیکی دی عیسیٰ علیہ السلام او د مریم بی بی واقعیا دیر اپ تفصیل سر ذکر لا هرچی موسیٰ و حارون علیہ السلام نے نداغی اڈو دا سر اپ صورت مبارکہ کی ذکر نشتا ټول صورت کی دا موسیٰ او د حارون علیہ السلام ذکر نشتا نو آل عمران نا مراد عیسیٰ علیہ السلام او دا غی والد مریم بی بی دا ذریتن بعدها من بعد دا ذریتن بدل دے دا آدمنا اولادو بازی دا بازنا او دا ذریت لفظ مونگ تا قرآن کی اول زل راغے د دې اشتقاق د سنه د زران په معنا د خلقا نو دا د زران ماخوذ د مشتق دی اوا په معنا د خلق رازي سو کوئی ماخوذ دې د زورنا ځکه الله د آدم علی السلام د شان چې روي سر نو کا زور د نرومي ګو پشانو ادا وګوره قران کې رازي ذریتن کلا اولاد لوی نو کلا فلارانو لوی ذریت لکا اولاد لوی نو کلا قرآن کی فلارانو لموی لکد سور یاسین دا آیات دے وآیت اللہم انا حملنا ذریتهم وی دلیل دوی دا پار دا اللہ پا قدرت دا دے چی پور تکڑیو منگ ذریتهم اعباءهم لاران دوی فل فلک المشحون پکشتای ڈکا کڑی شوید نوح علیہ السلام کی نگورا دیدے کی ذریت پا مانا دسدے دا آبا دے امام رازی رحم اللہ ہم دا ذریت پا دے نصف کی دو وجہ ذکر کری یا خوئی بدل لے من آل ابراہیم یا منصوب دے بنا برحال اے غرکڑی اجوی پدا سے حال کے چی اولاد دے باز دبازنا ندام منصوب دے بنا برحال دا منصوب دے بنا برحال واللہ سمیع علیم الله اوری دن کے او پوہرے اذ قالت امرات عمران یاد کا غوخ چی فرمائلیو بی بی دا عمران رحمه اللہ ابن کثیر وید دی بی بی نمحن بنت فاقود رب اے رب زما انی نظر تو لکا بے شک زجم نظر میں من لے دیتا دا پارا ما فی بطنی دا هغه بچی چې زما په دې خېټه کې لري محررن دا ود دین د خدمت د فار آزاد وی فتقبل منی نو قبول کې زمانه دا نظر زما انک انت السمیع العلیم بشک تی اوری ذن کې د هر څ نو زما دعا م اوری او پوه په ما کان او په ما یکونو نظم د نیتم در ته پتا دا نو ګور دا امرات عمران دا د مریم بی بی مور وا او دا د عیسی علیه السلام نیا وا د عیسی علیه السلام سو نیا وا ادي دې دې کنا سر منله نظر سوی اولیاء و نظر چاہتا منلو انی نظر تو لکا گورا نظر رب لمن لے ذکر نظر عبادت دے عبادت کی آوازی دا اللہ دا پاروی او کا نظر دی دا بل پنو ممنلو چی ولی او بزرگا و قبر یا جو اندے او مڑے دے ندا خو پشان دے عبادت دے ندا شرک دے او ربینی نظر تو لکا معافی بطنی و ایدہ حسل کی حقیقت کے دا مذکر بچی نظرو او دا سے نظر دا دی پا شریعت کے درستوں دیتا شریعت دا من قبلنا وی ہے کہ زمونگ پا دی دین کے چاہ دا بچی نظرو منلو نو دا نظر درست ننے زکا نظر مالوی او حر دا چاہ پا ملکیت کے نرازی اور دا د چا په ملکیت کې ناراضي دیو جن ګورا حدیث کې راغلی وي سو کسان دي چې دای ته پرز د قیامت به الله وي مقابله لروزا د ظالم او د مظلوم به جنگ وي خو خلق بدا سید دای جنگ بچا سره وي الله سره یو په کې سوګ دې منبا حرن چا چې آزاد سره خرص کو دا زګورې دا بچی مچی یا لوی لوی مشران مسلمانان تختای ابه په خپل خرسي وې دور دور راکې غنډا به بس مړکو ګوره دا آزاد نه ملکیت جوړ کو نو وای چا چې آزاد سړی خرڅ کو د مقابله او پرد قیامت د چا سره د الله رب عزت سره وای. اهل المدام ویلی باز علاقو کې د شیوی زموږ د علاقې الحمدلله الله دې نه پاک کې هغه لوره خرڅای دا خو آزاد را آزاد خو سو خرڅای تاسو ورې پښتانه وي تاسو په ما سره خرڅ کړی سر لکه دا شی ګوره د افغانستان په خلکو کې په سونو صفات دي د نورو مسلمانانو مقابله کې دا د صفاتو نه ډک دي خدا سمر امتحانات را للخذلون خرصول اسم سنجی اسم لونا خرص ہے یو ذر یو کسو کار بے کولو نماوی دی غریب دی ابل اللہ لی مالدار شن بیسن کا مالدار شن ویدری لونا ای خرص کے باودری لن دام اہل علم لکلی چه تا خرص کا دا خو ازاد دی خرص کو سباب دا اللہ سر مقابلہ کے سبکه او کله ګوردا شي بدل کوي غي د دې بدل ډېر نقصانات دي مونږ سره عالم او ډېر خفه هغه مونږه چا سره بدل کړو د بیا په یو بل به اعتماد دی وای دا غيغه خور لور د ودول او زموږ د ماشوم وا خو یې دا څه لیکيږي مونږ به دې پور ډوله کې راړو تاسو هم د خپل راړی وې زمونږه غخور ماشومه وا عالم قران نو خبر وا خو چې غي والي خو زمونږه ته بدل کړو نو د دې کې نظر دې د نر بچي اے رب اے رب زما انی نظرت لکا بشک از جم ما نظر من له دې تھا د فار مافی بتنی دا هاغ بچی چی زما په دی خیٹا کرے محررن دیدے که دا محررن سمانا دا ویمن لا یعمل لی الدنیا ولا یتزوج ویتفرع لی عمل الاخر ویعبد اللہ تعالی محرر بے ددائی پا دین کی چاہتا وی چی اغب دا دنیا ٹکار نکولو نبی وعد کولو بلکې دا خیرت د اعمالو د پاره به ځان فارغ کړو او دی والله عبادت به کولو او د نسوارا او د عبادت خاني دا غیب خادمو ځکه امام مجاهد وی المحرر الخادم محرر څه ته وی خادم ته وی اسو کوئی محرر څه ته وی نام د امام مجاهد قول له الخالص الذي لا يخالطه شيء خالص غشیت وی جبل شی ور سره گډوډنی بل شی ور سره سنوی گډوډنی فلما وضعتها هر کله چی وی زی ګول دیلرا یګور د ها ضمیر لمافی بطنی تراجه دے نو دا مؤنث ولیکو پتاویل د حبلتن یا پتاویل د نفسن سره ده یا پتاویل د نسمتن سره ده فلما وضعتها کله چې دغه حمل او حبل وزي ګولو قالت فرمایلیو بیبی د عمران رحمهم الله رب اے رب زما انی وضعتها انسا ما خوزی گول دی دیلر جنئی واللہ اعلم بما وضعت اللہ خپوئی گی پاغ چیغیزی گولیو ولیس الزکر کل انسا او نشی کی دی نارینا پشاند زنانا و انی سمیتو ها مریم او بیشک زنم کی دم دیتا د مریم بی بی و انی اعیدو ها او بیشک زپن آئی غانم دی مریم بی بی لرا بکستا پزات عالیا و ذریتا او ددی اولاد لرا من الشیطان الرجیم د شیطان رتلی شوینا ورداد عمران رحم الله بی بی دا د قرآنی اولیاءو نه دا څه نه دا خ ولاوې قرآنی اولیام د خپل خېټې نه خبر ندي. اغه نظر منل د الک او پخېټه کې جنې دا وایته ولی او پیر اغه یې د مورید د کور نه خبر وي او الله خو یې د خپل خېټې نه خبر نه نه د یو د قران خبرې دی یو د کیسو کہانی خبرې سپو شوی په خبره و ما د دې الک چې زما په خېټه د دې نظر می منل او پیدا جنې شو معلومه دا شو چې ولی ته د خپل ځان په تمنی ځان نه خبر نو بل نه بس خبر شي. او دا ولی سز ذکرو کلنسا د دې مختلف توجیهات دي نو ځان په پوي کوي چې اورولې شي بیا دا احتمال دی چې دا کلام د الله دی کلام د امرات و عمران نه دی. نو ګوره کدا من کلام الله شي نو معنی دا وا لیس الذکرو الذی طلبت کل انسا التی اوهبت لکی نشی کې دې الک هغه چې تا هغه غوښتو په شان د جینې هغه چې او بخلش و تعالی را ای عام قانون سره سړی غوړی او خزه دا غنه مرتبه کې کموي هډېری خزی دی چې په سونو سړی دای مرتبه تن شي رسېدې الٰہی العالمین ورته وي تا خو الک غوښتو خونشی کې دې الکاغه چې تای طلب او سوال کولو کل انسا پشاند جنې هغه چې تا ته وبخل شو دا د سمر سمر سړو نه به تر را سوک په دې توجیبه نه پوښوي عام قاعده سره چې سړی اوچت وي او خزت مرتبه کې کمای خوې دې دې کې سور سور سړی دې زنانا د مریم بی بی مرتبه تن شي رسیدې ا د فارسی او شاعر وای وین هر زن زنس نه هر مرد مرد خدا پنج انگوش یکسان کرد وین ار خز خزین ار سړی سړی وی پینځو ګوتی الله برابر کړی نی کله یو زنان خدا سي زورګونو سړو نه سره بهتر را دویما توجیدا دا ان یکون من کلامها داد دی بی بی کلام دے نو بیا با مانا دا سیشی لیس الزکرو کلنسا فی خدمت المساجد وینشی کے دے نارینا پشاند زنانا پا خدمت جماعتنو کے ایو اید دی پا دور کم نارینو به د جمعات خدمت کولو زنانو به نو کولو لکه زموږ استاد شریعت کې زنانه د مسجد خدمت نه کوي بلکې نارینه کوي احرمینو کې ځنې ځایونه د زنانو دینوال ته سړی نه بلکې خزه خدمت کوي امام رازی رحم الله مختلف توجیهات کړي ویات کې دو قول ندي یو دا دی چې فضیلت د مذکر بچی دی په مؤنث باندې اے وی مذکر بچی نارینه په دی زنانه بچی غوړه وی یو وجدا و امام رازی رحم الله وی د دې په شریعت کې جایز نو چ زنان دې د جمعات د خدمت د پاره نظر کړې شي دوی موجه زاده چې سړې دې په خدمت د جمعات باندې همیشه وي ا زنان کله خدمت نشي کوله ځکه د دې ماهانه بيماري راغلي چې جمعات ته دنه کې دین شي نو خدمت بسو کې دارنګي زنانو تنور تکلیفونه راځي چې پاغه تکالیف او کې داد جماعت د خدمت قابل ني درم دار پناري نه کې الله او قوت او طاقت چولې او زنان خو کمزور دا سلور موجه امام رازی رحم الله دا ذکر کوي وای سره کدي جماعت خدمت کوي نګور دي خدمت کې صعيب نشتا خلکو سره ګډ وډ دي خلکو سره جنگي خو خزه خدا سينه دا د دې اختلاط د سړو سره ناروا دي یو قول داده چې آیات کې نارینه غوړه کوي په زنانا او یو بل قول ذکر کړي خو دا د دې قول له د مریم بیبي د مور د دې مطلوب مذکر بچي او الله ورته او بخللور د داوی زما مطلوب د الله د موهوب غنتی نشی کېره وای دا ډېر د الله جلال او صفات پی جندل اې د دې مطلوب شو چې نر بچی دی الله ورته او بخلص زنانه بچی نو داوی الذکر مطلوبی وهذه الانسا موهوبه الله تعالى وليس الذكر الذي يكون مطلوبا كالانثى التي هي موهوبه لله وي الله نر بچي خو زما مطلوب او دالور لتا وبخلا نو اغه بچي چې زما مطلوب اغه نشي کې دې پشان دا غلور چې اغه الله تعالی لو بخلا یو مطلوب او بل موهوب دی څوک پوښوي په دې وجه باندې او زور تنم کې دم د مریم بیبي اته دلیل دی د مو شریعت کې چې د پیدایش پرز ماشوم لنم کې دی پور ازو پورینم کې خدل پکار وی اې د پیدایش پرز دی ورته نوم کې خو ورته پکا ورځ چې پیدا شو نظمی ورث مریم بی بی کی خو صحیح حدیث کرا غلی دی بخاری او مسلم شریف نبی علیہ السلام فرمائی اولید لی اللیل ولد سمیته باسم ابی ابراہیم وی بیگا زما بچے پیدا شوے اما ورث دخپل نکغن تی نمی خی ابراہیم اے پختنوں کی اوشے بد گنے لیشی خدا سنت تے زوی تا دید پلار نم کی خو او زوی ته دې د دې کوم کې خو دا خو یو دعاګان هر وخت را یادې ریګی دا بل سنت طریقه دا څه پوښې په خبره وای پښتنو کې چې ازوی سره پلار نوم کې خو خلک ور پورې خاندي کنه خاندي حالان کې دا خبره د دین دا د خپل نیکه او د پلار نوم بچی ته کې خل دا د انبیایو یو سنت دی او دې کې ګور هغه پلار او نیکه ار وخت را یاد وی هریګی دا دارنگی نبی علیہ السلام تا زناناو اے اغا دور کی صحابو بما شمان راوستل گوٹی سنت تا سشیر گوٹی خوبی جنائی کیا نا ما شم پیدا شی او خلقی کجوری مجوری خوک شی او اغوالا رنبے ورکی نانس رضی اللہ عنو ایزا مارور پیدا شیو ماد اللہ حبیب تراوستو فہنکہو وسماہو عبداللہ د الله حبیب ورته ګوټي ورکا او عبد الله نومي ورته کې خو دا ګوټي ګورو سندي په لورې سنت خزان په مسله پوي کوي د پیغمبر په ګوټي باندې تبرک زما اوستا سنت خو زما اوستا په لاړو تبرک نه ګوره پس څوک پوښي په خبره کنا تاسو لمخ کې تیر شو چې تبرکات د غیر انبیاءو په دین کې نشتا دا تحنیک سنت ته خود پیغمبر علیه السلام فلاړو صحابه تبرکا سنونو اوس یو نیک څړې ګټای لیول سوخرا ولي خداغه فلاړو به تبرک نه حاصلې ودا سنت طریقه د تحنیک په حاصله شو یو حدیث کې دا سم راغلی دام درستی وای هر ماشوم د خپل حقيقي سره غاڼوي نو په ومه راز بد دنا ذبح کې نر نه بدو غډان ذبح کې او په ومه راز بد تنم کې خوده شي او سر به ورته خړېل شي نو کوم راز باندې سوکای او ای غلام غاڼه د خپل حقيقي سره د چا وشن حقيقه پکاري د غاڼوالي دا معنا دا وای چا چې د بچیو د لور حقيقه او کا نو دا ماشوم الله دا آفاتو نساتی بیمارون نساتی اکا وست لیو دی نکا کنا نو دا گنان خودی زبح نکر خدا با ڈاکتران در نالی سپوشی پا خبروار کی دیشی دیلی در نوالی او سم کور دا سیوی خلق مٹیایانی او پتاسی او چواری دم رویشی چی اغیبانی اکیقا کی گی اغیبانی سکی گی دکورا کنی چا وستوی او د ګرد زفه کنه بیا د خلکو لمټیا یعنی مورکی کنه خوشحالی پی راغله ایو مسله زده کړي مسله ګور کتابونو داسې ذکر کړي ځنی وخت یو سړی کور کې بچي پیدا شو نو د حقیقت کینه دی او دا ګټ خزر غونځي هغه موږ ډیر خپلواد دی رسی اینا د دې وایي کې اوس خواندر نه لکه چې خلکو لغه هډی راشي نو اهل الملیکلی دا جایز دی خو سنت نه دی دا په مسله پوی کوي ته جواز او سنت په منځ کې لکه آسمان ازم کې عمر فرق ته دا جایز دی چې دی او میخه او غوا په حقیقت کې سکا خو سنت سي په جواز او سنت څوک پوښ وای آ بھائی په دا دوګډان د نرنا یو چیلې یا ګډه د ناری نه بچ د مزنانه بچی دا د بھکول سنت تھی او دا غوا چې دی میخاله له دا جایز نه دا جواز او سنت کې ډېر شی فرق کی کپوی نشي په خبره وای جواز او سنت کې څه وی فرق دی پکې دا شان زمون ټولو کتابونو لیکلي پتہ لګه چاوي عالم درلو یې وای غوا لاله کوم یا لاله کدا غد جواز حکم درکو خو سنت ته پځې پرې خو غوخه ډېر او په خپل پیغمبر سنت جو دې کا دې دې کې هوغه هډېرول مقصد نه دی ګل بیا خو به تعالی وی چې یو شل میخیال الیکا د خپل نبی سنت ژوند دی کول مقصد دی چې ته غوخه لا ګوري سنت لا ګوري غوخه لا ګوري اوبای د سنت طریقه مساله اهل المداسدی کړي انی سمیتو ها مریما ظلم کې دم دې ته د مریم بی بی دې ته نوم کې دم د مریم بی بی دغه کاول رزوی او کوم او رزا نم ما شوم تکي خذل دا مسنونه طریقه را دین کی وسعت سے پاول رز کی خو یا یاد پاول رز کی خو یاد پومر رز کی خو ظلم کی دم دیتا د مریم بی بی و انی اعیذها بکا او زپناہی غانم دی لرا ستا پزاتی آلیا او اولاد دی لرا د شیطان رٹلی شوینا اے قرآن سا عجیب عجیب دا شل پرت کی ٹکو نا کئی وی مریم بی بی تا اے نسوارا او تاسو الہ وائے آخو دا مور پا خیٹا کی وی الہ دا مور خیٹا کی نی چی نطفہ دی او علا قدیشی او بیار معشوم بی ابیا دې داغه پرورش کی اګورا الٰه د پاره سو پناهی نه غواړي او د مریم بی بی مور هوې ز دې د پاره ستا پزات پناهی غواړم دا پناهی چې ورل د الله په نوم غواړي معلومه دا شو چې دا عاجز ده او عاجز او فقیر الٰه نوي الٰه فقیر او عاجز ني دارنګي دا غي دا اولاد د فارم د الله په نوم پناهي غواړي هغه دې د دې پناهي برکاتو صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلي وای کل بني ادم يمسه الشيطان يوم ولدته امه الا مريم وابنها مسلم شریف حدیث ته وای هر ماشوم چې پیدا شي ګور دې پیدا سره یو چغه کی دا شیطان ټنګه واچي مگر مریم بی بی او داغی بچے عیسیٰ علیہ السلام د دې دعا د وجنا الله محفوظ ساتلیو ته په دورا لاړوې سر چلته ترې او د دې سکار موږ دا بنی او د طالب طالب شي کارونه ډېر شي دیوس پنی پکې راغې آبای اته پوښتنه نه کړې کړه دیو اته پوښتنه لکه یوځي او ځکه ته پوښتې یو یو هوستا سملار وخې چې لکه خو د سبق نه پس لاړ شه بیا ځان سبق لږو رسو مریم بیبی چې پیدا شو نو دا یتیما وا پلاره وفات شو فتقبلها ربها نو قبول کړي و دیلر رب دې دی بقبول حسن فقبلوا خيس سرا اذا نظر الله قبول کو وامتها او لو یکړي و دیلر الله نباتا حسنا پلو یولو خیستو سراب عددی پا پرورش جنگ شو ورد امت قرآن دی کسو کتاب نه چې تاسو لغو گی خی وی گورا پا خوانو امتونو دی یتیم پا تربیت جنگ دی اتزان لغورا امت وی نجیب لار مرشو دی یتیم پا مال با جنگ دی یو وی زما بای بل وی زما بای اچا چی کابو کو بس داغ دی سنگا غورا امتی د پخوانو متونو دی یتیم په پرورش جنگ نه استاد یتیم په مال خورو جنگ نه یو وزبه تربیت کوم بل وزبه تربیت کوم نو د دې جګړې ختمې دوه لپاره تاسو بلوستو راشي رب العالمین ورته وی پکم قلمونو چې تورات شریف لیکای داد بیت المقدس په دې نهر کې وروا چوي د چا قلم کوبو یوړو نو دې بد پرورش حق نه لري او د چا قلم چې یو نړو ا دې دوبو مخالف جانب تروان شو نو دې بد پرورش کوي ټول قلم نو غرزول زکریا علیه السلام ژوند او داغ قلم ابو یو نړو وکفلها زکریا او سپارل والله پرورش د مریم بیبی زکریا علیه السلام تا او لما او لیکلی د نکاح د لاندې د مریم بیبی ماسی وا او ماسی په منزلې د مور وی الخالته بمنزله الام کلما دخل علیها هر وخت چې وردن د بشو پدی مریم بیبی زکریا المحرابا زکریا علیہ السلام عبادت خانی تا وجد عندها رزقا او بے مندود دی سارا ناشناو بی موسم میوی دا اوڑی پا جمی کی او دا جمی پا اوڑی کی او پا بند دروازی قال فرمائلیو زکریا علیہ السلام یا مریم اے مریم بی بی انا لکی حالا د کوم ځای نه دی دا میوي تا د پاه خالص فرمایلی مریم بیبی هو من عند الله دا د الله د طرف نه دی ان الله بیشک الله يرزق من یشاء رزق ورکوي چاله چوغانی بغیر حساب بی حسابا ور آیات کی ذکر د محراب راغه محراب په لغت کې څه ته وایي اکرم موضع فی المجلس عزت منزه په مجلس کې دي ته محراب وایي عدل علماء لیکلي محراب سو غرفه بنیت لها فی بیت المقدس یو بالخانه و چې دی له بیت المقدس کې جوړ شوی و او هغه لب په پوړو خاصه لکه کابل سره دنه کی نو د پوړو ضرورت راځي نو محراب دا په مجلس کې عزت منځه ته وایي او دا محراب صیغه د مبالغه ده مفعال وزن نه د سیغه د مبالغه نه دا دیتا محراب زکوی دا د شیطان او د نفس د جنگی دو زیره آن بھائی محراب سره دیکھیں نفس او شیطان سره جنگی گی نو اسم مکان د محل دے د شیطان او د نفس د جنگی دو نو محراب دا غرزه توي ستوي غرزه توي وګوره په دې شکل وای د رسول الله عليه السلام په دور کې په جمعات کې محراب نو نوز باز خلک محراب ته بدعت وای وګوره اهلی ملک دي بدعت په زرايو کې نه راځي هیڅ نن په مسله پوي کې چې اوشه مقصود نه غني او ذریعہ غني نو زرایو کی بدعت نی خبر له مخال رسول لکه دا لو سپیکر ته په کدار درس کو نو که زوام دا دین دی نو بیا ودا دلیل ثابتوم چې پیغمبر کوم دې کی سپیکر کی واعظ نصیحت کړي خدا مقصود نه دی د आवाज در رسیدو ذریعہ دا کپو نه شي په پروانه زرایو کی بدعت نه راځي څوک پوښوي په مساله کم شی چې مقصود نه نه بلکې ذریعہ مقصود تا دا نو په ذریعہ کې دغه بعضی خلک اوس نه ډیرو ځایونو کې بعضی تشبیحات دي وای دا بدعت دي دا نه پوهې خبره را یو خدا شه د صحابه او ثابت ته او د علما او د جواز فتوا ده بل تشبیح ته څوک مقصود نه وای دا ذریعہ ده څه پوښې په خبره باندې ایسر پیری ذکر که سڑے پا گوتو مدو کئی تی روزی اگر اکا پا گوتوی که نو بیا پا دی ٹولا توجو شمیر لئی سبحان اللہ لنلا کپوی نو شای پا خبر آبانے چی سبحان اللہ وی لا الہ الا اللہ وی نو شمیر تا با دی توجوی ذکر لتوجو نشوا اچی تا سر ایسر تسبیحی دی خو جدا ٹولی ختمی چی سر پیری وی نو تسبیح مقصود ندی بلکی صدا ذریعہ دا د مفتی محمود رحمت الله علیه الله دې قبر د انواراتو نډکی د یو جوړ بیان مې اوریدو دا ډېر لوی سړیو اوس خو خلق دې موجوده جمهوریت او دې تفرض وای او دې لپاره رسول رسول دلائل پیش کوي مفتی صاحب لوی سړیو او د الله نه یریدونکو هغه وی دا سیاست زما مقصد نه دی دا یو ذریعہ ده ځان رسوم چې اسلامی قانون بس اگر ورا پا یو خبر ایزان دار سن اخلاص کو کپوی پی نشوی پا خبر او وی دا زما مقصد نده ذریعہ میرا اوز خلا کوئی دا بی مقصد نده چه مقصد شو بیا با دلیل پیش کے بی کپوی نشوی پا خبر او چه تاور تا مقصد وی بیا خو با دلیل پیش کے او چې ذریعہ شو نو کتال زو کوئی سن دلیل لے نو ذریعو کی دلیل یقی کنا روا والے نینو نو دا محراب یو ذریعہ دا سو ذریعہ دا ہے گورا یو سب پی جماعت کی سیوا شو یو سب پی سو شو جماعت کی سیوا شو پا دینیتی سو کئی چی دا مقصودی ننے خویا را یو سب پی سیوا شی امو ذریعہ سرے حجل اللہ رو تا دا خبر از دیر اسے انہوں کی کونو پختون و پختانو عجیبی عجیبی خبری وی ما سر خواہ کی جماعت جو رہی دو نو یا خلق را لرال الجیر مولا بل محراب زیر آکے وی ما ورطوی نیم تیار دیلا وی بیا کور کے پرو تم سوچ میں ہوگو چیارا ورکا والا زی نو یا خلق جماعت کے ناس وی ما جی مزدوش ورمی زی بنا تاسو دا محراب زی غواڑی اما درکولو ناو سے درکوم خو تپوس برا نکوی جی دراکولو دیو لینا اداو سے راکے ہو لی نو خلقو لوروی خلقوی چی اللہ دستر خو کی اتا فوز بم درنو کتا خون را کولوسی ولی راکه ناو یما ولی جیز کور کنن پروتم ماوی محراب لزی زکا ورکا چی اصلی سڑی دل تو دری چی امام دے اتا ظلمی زکا ندر کولو جی ٹول غلی ای ٹول دو کمار ای تو اتا ظلمی ندر کولو خوی ماوی راشا ور زکا کچی اصلی سڑی سدے اصلی سڑی محراب کی ولاری نګورم محراب د اصلي سړي د درې دوسه ده و ی هر کله چې وردن بشو زکریا علیہ السلام په مریم بیوی عبادت خانه تا بی موسم رزق به اومندو په بند دروازه دا آیات المولی کلی د کرامت الاولیاء دلیل لے کرامت دا اولیاء اسرے حق لے کرامت دا اولیاء و حق لے او دا زمون دا اہل سنت والجماعت مسلک نے معتزلو پاکی خلاف کرے دی آیات باندې علماء دلیل نیول زموږ د فقه د موږ د عقاید کتابونو ویلي مولا علی قاری رحم الله شرح د فقه اکبر کی وای والکرامات للاولیاء حق کرامات د اولیاء حق دی ثابتم بالکتاب والسنه دا په کتاب الله او په سنت سره ثابت دی معتزله انکار کړي خو هغه مبتدعين دی داغی انکار لرس عبرت نشتا اگر دی پلو گرے دا مسئلہ لتا سو قائد گوئی دا موجزین انکار کفر دے او دا کرامت نا انکار بدعت دے او کسوک دا سی کرامت نا انکار کئی چی داغی ذکر قرآن کیوی نو دا با کفر پدی اعتباری چې قرآن نه انکار را دی پدی اعتبار نه چې کرامت نه انکار را دی هر شی کی اعتبار معتبر وی اے دا قرآن دی اولی کرامت ذکر کرے نو تچی دا دین انکار کې انکار دا قرآن نه را دی کفر شو ورن دا کرامت نه انکار دا گناہ کبیر دا او دی دا پار شرطو ندی دا چان چی دا سرگن شی نو دا سړی به د ایمان او تقوا باندې موصوف وي اے مؤمنم دی او تقوا دارم دی اګیو سړی به دمل دی عقیده ګند دا اعمال ګډوړلی او د ځن یو ناشنا کار سرګن شو نو دې ته استدراج وای یا دې ته جادو وای دې ته کرامت نشي ویل کې دی دویم دا د کرامت د ولی په اختیار کې نه وی دا اهل سنت والجماعت مسلک دی کرامت سنی د ولی په اختیار دی او کتاب کوم ځان ل پیدا کو شیخ الحدیث مولانا سرفرار خان صفدر صاحب رحمت الله تعالی علیہ په دې موضوع یو خپل کتاب لیکل راه هدایت سنو مینه پدې یو موضوع ده چې د اهل سنت والجماعت مسلک سره چې کرامت د ولی حق ده خود ده په اختیار کې نه دی دا مسلک د اهل سنت والجماعت ته درم دا د ولی بخپل کرامت پټ ساتي او نبی بخپل معجزه سرګندای امام روحمانی غنو مقامات کی ویلی وی الکرامت حیز الرجال اذان په خبره پوهه وای کله څوک د چا سره بغض یا د حق سره بغض وی نا خبره روانه وی دا کرامت د اولیاء او دا سره حیز الرجال د زنانو مهانه بیماری راځي اهل الملک دي دا تشبیه په دوو سیزونو کې دا یو زنان خپل بیماری پټای سرګندای دا زید دا بیماری دا غی په اختیار کې نه ده تشبیه په سو امور کې شو په دوو امور کې یو په پټوالی کې یو په دې چې دا د غی اختیار نه ده د زنانه بیماری به اختیار راځي دا غی وصف کړي بل غی پټای بل دا د جګوره کرامت دې ته نه وایي چې یو سړی د خدای توپ داوا وکا چې سو کوئی مړې ژوند دې کو فلانی بابا اسو کوئی نور را کوسکو سو کوئی دی یو لسو کالو رو بیڑی نکولو ویسا کرامت نمانی یو کرامت دی یو خدای توب دی کپوی نو شیف خبر با یو کرامت دی بل خدای توب دی کرامت خو خدای توب تنوی نو کرامت دا اولیاء او حق دی او دی بارا کی کوئی خکل کتاب گو رہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ او کتاب لکھلے الفرقان بین اولیاء الرحمن والشیطان خکل کتاب دے او د صحابہ و کرامتونے ذکر کنی د تابعین و تب تابعین و کرامتونے ذکر کنی سمر کرامات دی ذکر کړی دي د اولی کرامات د صحابه ذکر کړی بیا د تابعین په دې موضوع باندې دا ډېر خپل کتاب دی لکه ملائکو والسلام اچول په عمران ابن حسین رضی الله عنه او سلمان او ابو الدرداء رضی الله عنهما دواړو دوستانو مو صحابم دي پیو کاسا کی اوزے خوراک کولو نکاسی تسبیحات شورو کل اکم خوراک چی پکی و غیم تسبیحات وی داد دی دوارو صحابہ و کرامت تے کاسم تسبیح او ذکر کئی او خوراکم ذکر شورو کو عباد ابن بشر او سید ابن حضیر رضی اللہ عنہ ما پتور تیارک دا اللہ دا حبیب دا مجلس نروتل کور تتل نو دا امسا یو طرف ول لکه د لاټې نو بیټرۍ غون ته رڼا شروع کا پا رڼا دواړه صحابه را روان منس کې لار جدا کېدن یو سرم رڼا جدا شوا او بل سرم دا بخاری شریف حدیث ته دا بخاری شریف حدیث نه ادم یو مسله دا اگر چې زموږ مشایخو د خلکو د قبر پر سید وجردانو کوله خو کرامت بعد الموت شته کنيشته نو جمهور قائل دي سړي جمهور قائل دي انکار چانه وکړي کرامت پجوند مشتا عمر هیڅ دا کرامت کار د الله دی د ولی په کیسه وس نشتا نو که پجوند وی کمر نه پس وی د ولی په کیسه وس نشتا نو دارنگی حدیث پاک کی راغلی خبیب رضی اللہ عنہ دا مشرکانو سر مکہ کی کھیدیو بداغ کور زنانو رسو ایمان روڑے خبر رکھے ایوی پا مکہ کی انگورنو او منگ باو کتل جد سر اللہ سو کنا انگورو غنچک باو دا دا خبیب رضی اللہ عنہ چې د کفارو پلاسو کی کھیدیو کرامتیو عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ چکل شہید شو نو بدن لټولو چې بدنونو مندو نو عامر ابن توفیل رضی الله عنه کته د دلاش ملائکو پورته کړ دا د کرامت او شهادت نه پس لاش چا پورته کو ملائکو لاش پورته کو ام ایمن دا رسول الله علیه السلام رضی مور دا رسول الله علیه السلام ته سلور زنانو په ور کړی چا یو خپل مور بیبي دویم ام ایمن او دریم سویبا او سلورم شوق دی حلیمه سعدیہ ام ایمن هجرت لوتا انور سره وبشتا اون د خوراک سامان شتا ان قریب وچه د تن دې مړشوي وې د دې یاسم سلیش تراشه روجب پکې دي ساجيب خلکو هجرت هم کوي او روجب دا نو د روجمات وخرای نو برنه आवाज او اوریدو چې وی کتل اسمان پر شای کی او بوکا دک د وبون راز وندلا نو دې ځان موړ کوی بیا باقی عمر اڑوتګې نشوا دا دې صحابي سره کرامت دي حافظ ابن تیمیہ رحم الله دې خپل کتاب کې ذکر کړي سفینہ رضی الله عنه د الله د حبیب غلام دې د دې د لخر نه پاتې شوه نو چې راتلو زمره ورلو غړم بیجو نو دا ولوی غړم بیګما زه د رسول الله خادم نو بس مری سر کته کو او لکای خوځ هولا د سره روان شو د چرته چې به ځنګل کې شور وره د زمری بو ورداو کو دې لخر لره رسول او تاریخ لیکلی چې زمره واپس لور نو درې داسې سر خوځولو دا د صحابي د سفینه رضی الله عنه کرامت ده دا سمره سمره کرامتونه دي د صحابه اکرام او رضی الله عنهم دارنګي د تابعینو اې د امر ابن العاص رضی الله عنه په دور کې صحابه په سمندر ورلل او دا د کرامت سمندر ول الله دا سې کلب کوله ک پروت شي روانه پورې شو انته چې په تر جلا څخه کوم دی خو په سمندر دا سې را روان دي لکه پلا ای بلډ کې وای سمندر نه چې پورې شو نو د ټولو خلکو سامان برابرو یو صحابي سمندر سره خبرې کوي د لرګي پیاله ته پرهوتی دا بده په کې وبس کړي وای د ټولو خلکو لوخي سنبال دي ازه ما پیاله دې روکا کا ازه ما پیاله را واپس کا سمندر لوي د دې کې موج راغې د صحابي د لرګي غ پیاله سکا دا د صحابه کرامتو دا سي ما دروي دا غټ کتاب په دې مسله لیکلې د سید ابن مسیب رحم الله قول ذکر کړي ایام الحرک دې په جمعات کې فاتې شو په مدینه باندې حمله شوی و سو رج نبانګو نه قامتو نه د جمی مزو مسجد نبوي خالی پروتو مسجد نبوي سو خالی پروتو دې پستر ګړوندو دلې سوي ځکنه چې داسې مړوند نه د مسجد نبوي کې و بدله وفات نه لګې د چې مسلم سره پستر ګړوندو نو يسمع الاذان من قبر النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات الصلاه چې د موز وخت بشو د بد الله د حبيب د قبر مبارک نه د اذان आवाज اورېدو د په ویج ماس په خینشو بازیګر به بیا اذان اورېدو ما هم بیا ددا د زویغه کرامات دا د دوی کرامات دا کرامات دا اولیاء او حق دي لکه معجزات د پیغمبرانو حق دي وګوره معجزه د نبی په وس کې نه ځان سره آیاتونه ولیکي ها هغه آیاتونه چې معجزه د نبی په وس کې نه ده سوره انعام آیات ولیکي یوسنهم او آیات ولیکي پنځم درشم د سوره ابراهيم آیات لکای یولسم او سوره رعد آیات لکای اتم دیرشم وګوره مسلک د اهل سنت والجماعت مو پی جندو چې کرامت د اولیاء او حق د خدا د غي په اختیار کې نوي ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ورکئی چال جوغاڑی بے حسابا هنالکا داڑن بے ظلم منت لفظ هنالکا راوے اکثر دا ظرف مکان رازی او دا اصل مانا دا هنالکا را او کل نا کل دا ظرف زمان مانا مورکئی هنالک پد غزے کی دعا زکریا ربه دعا غخت و زکریا علیہ السلام دخپل ربنا قال فرمائلی ربی رب زما حبلی اوبخ مات من لدن کا دخپل طرفنا ذریتن طیبا اولاد مبارک اولاد نیک اولاد پاک صاف انک سمیع الدعاء بیشکت قبل انکه د دعائے بیشکت قبل انکه د دعائے اګوره دی وخت کې ولې دعا غوښته او دغه ځای کې اېد زکریا علیه السلام بچینو او موسمم د بچی ختمو بوډا شوه بیبیم بوډای و د پیغمبر وای رب کریم چې تمریم بیبی ته به موسم می وی په بند دروازې ورکه او په دې قادر زما هم د بچی موسم پاتې نه وې ګیرس پین شوي دا سر سپین شوی دی اډو کی کمزوری شوی دی نو چې تمریم ته به موسم می وی ورکه ماتم به موسم اولاد راکا لکه رسول سوره مریم کې براشي او ربي اني وهن العزم مني واشتعل الراس شيبا الله زما دکي کمزوري شوي دي او زما سر سپين شوي دي او کلوي وقد بلغت من الكبر عتيا او بشك زر سيدلم د وجد بډاوالينا عتيا نستوي اډو کې مي اوچوي دي د بوډا اډوکی موچی اډوکو کوم سوزور پاتې نشي خو چې ته می موسم می وی مریم بی بی تور کې نو مالم بی موسم اولاد را کې طیبه اے پاک مبارک او نیک اولاد را کې اور دی آیات کې دا وای نیکان بچی د الله نه غوښتل دا سنت د پیغمبرانو دی نو دلت هذه الايه على طلب الولد وهي سنه المرسلين والصديقين اې دا آیات د دې دلیل له چې بچي بغواړي الله نه نیکان او دا د ټول پیغمبرانو صدیقینو طریقه دا غي طریقه دا دیو جن باز جاهل صوفیان چې وي یاره څوک چې بچي غواړي وي دا احمق دی ندا دا غید نا پو هي خبر دي سور پیغمبران اور قران کی دعاگان راضی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ابراہیم علیہ السلام وجعل لسانا صدق فی الاخرین امام بخاری رحم اللہ باب تڑلے وی باب طلب الولد باب دے په بیان د بچی طلبولو کې نو دا د دین حصہ ده دین انکار کول د دین نه انکار راځي بلکې دا الله حبیب فرمایلی تزوجوا الودود الولود فإني مكاسر بكم الأمم ابو داود شریف حدیث ده وی دا سه زنانه سره نکاح کوي چې مخخي او هغه ډیر بچی راړي دا غي مخکې نسل لو ګوري زبستا سو په ډیر والی پرز د قیامت باندې فخر کوم نخپل رب ته او جنل او سميع فمانا د مجيبن نه بشک ته قبل انکه د دعا نګور پیغمبرانو بچی شانه غوښتو ابراهيم عليه السلام باركي ادان سرتاي دلي کوي سور ابراهيم يو كم سل ويختم ايات دي ابراهيم عليه السلام بوډا والي کی بچي د چان غختي وي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء وي حمدنا دي غزات لرچ مال بوډا والي کی دو بچي راکل اسماعیل او اسحاق علیہم السلام نگورا بچی دا اللہ نگواری گورا دا دوائم مختلف فراغلی معلوم دا شوشی دیری دیری پیری دعا غختی کلوی رب لا تذرنی فردا اللہ ما یوازی مپریزی عدل توی رب حبلی من لدنک ذریتا طیبا دغه اولاد غختل دا سنت د انبیاء علیهم السلام دی. بیا ری با اینی ما گنٹر تفریقو کئی یا مرگی دیدار نیچا